O çorapları abdest olarak giymen gerekir. Abdestli olarak giymen gerekir. O bunun şartı. O bunun şartıdır. Anlaşıldı mı demek istediğimi? Yani sen 5 saat sonra giydin veya hatta 10 saat sonra giydin. Ne kadar da olsa olsun abdestli olarak giydiğin için evet doğru oldu. Mesh yapabilirsin onun üzerine. Velhamdülillah. Nakşibendilerin arkasında namaz kılmak caiz değil. Çünkü Nakşibendi mezheplerinde çok şirkler var. Onun için namaz kılmak onların arkasında caiz değil. Ama sen bana söyle, Süleymancılar'da bilmiyorum şirkleri var mı? Yani evet Sofi oluyorlar da şirkleri var mı? Var mı yok mu bilmiyorum onları. Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selamu ala Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain. Yani Allah görme konusu hiç şüphesiz ki bu konu önemli bir konu. İtikad Ehl-i Sünnet ve Cemaat'ından yani bu inanç çok önemli bir inanç. Çünkü bu inançla Ehl-i Sünnet ve Cemaat'ı başka hiçbir kişilerden, Ehl-i Sünnet ve Cemaat olmayan kişilerden ayrılıyor. Diyoruz ki birinci olarak arkadaşlar hiç şüphesiz ki Allah Azze ve Celle yani kıyamet, mahşer, arasat yerinde görülüyor birinci olarak. Arasat yerinde görülüyor birinci olarak. Ve ikinci olarak da cennette müminler için. İkinci olarak da cennette müminler için. Ve sizin bildiğiniz kadarıyla ama cennette ikinci olarak yani müminler için vucuhun yevme izin nâzıra ilâ rabbiha nâzıra. Dayıp, yani diyor ki Allah Azze ve Celle, bugün de bu yüzler parlak ve ne yapıyorlar? Rablerine bakıyorlar, Rablerine bakıyorlar diyor. İkinci olarak da ayetten lillezine ahsenu husne ve ziyade. Yani onlar güzel amel yapanlar kişiler cennete girip o cennette bir ziyade görecekler. Peygamber Efendimiz o ziyadeti yani ziyadeti görecekler. O ziyadeti ne olarak tefsir etti? Allah'ın yüzüne bakmakla, Allah'a bakmakla kendi tefsir etti. Peygamber Efendimiz bu şekilde tefsir etti. Yani müminler cennette ne nimeti olacak onlara, ne zevki olacak. Allah'a bakma zevki. Bu çok güzel bir zevk, hiç şüphesiz. Yani, bu konuya da Mu'tezile ve Cehmiye, Zeydiye ve bazı murciler ve Rafızalılar ne yaptı? İtiraz etti Ehl-i Sünnet'e. Bu başka bir konu. Ama ikinci olarak arkadaşlar, üçüncü olarak arkadaşlar, kusura bakmayın, dur bir dakika. Birinci olarak demiştik ki Arasat gününde Allah Azze ve Celle görülecek. Evet ama bu konuda hiç şüphesiz ki müminler Arasat gününde görüyor. Ama kafirler görecek mi, görmeyecek mi Arasat gününde? Mahşer gününde, hesap gününde, hesap yerinde görecek mi, görmeyecek mi? Bu konuda alimler arasında ihtilaflar var arkadaşlar. Bazı alimler gidiyorlar, evet görecek diyorlar. Kafirler görecek ama nimet, zevk olarak değil. Yani nasıl? Allah'a tanıtılmış olarak. Mesela ben bir tane suçlu adamı alıp diyorum ki bak suçlu adamı kim getiriyor? Polisler getiriyor. Diyor ki bak şu padişaha, melike bak. Yani demesi gibi. Dayı demesi gibi yani o hiç şekilde zevklenmiyor ama yalnızca bilinme. Yalnızca bilinme, tanınma. Bakışı bakıyor. Bilinme, tanınma bakışı bakıyor. İmtihan bakışı bakıyor. Bu söze lecine daimeden Abdurrezzak el-Afifi gitti. Abdurrezzak el-Afifi rahimahullahu teala o eski alimlerde gitti. Ama ikinci söz hiç şüphesiz ki kafirler ne yapıyor? Görmüyorlar. Görmüyorlar. İkinci mezhep görmüyorlar. Mahşer gününde, Arasat gününde Rabbimizi görmüyorlar. Ne bu? Görmüyorlar. Bunun delili ne Allah Azze ve Celle? Diyor ki kelle innehum an rabbihim yevme idin le mahcubun. Yani hiç şüphesiz ki kafirler o günde, kıyamet günde, hesap gününde Allah'tan Allah'a an rabbihim Allah'tan ne? Perde vardır. Onun arasında hicaplandırılmışlardır. Bakamıyorlar, göremiyorlar. Bu da ne arkadaşlar? Bu mezhebi de kimi seçti? Hiç şüphesiz ki İbni تيمية مجموع فتاوى ابن قيم في حادي الأرواح كتاب ده، وزيد بن محمد بن هادي رحمه الله تعالى مدخلي رحمه الله، وابن عثيمين رحمه الله، وشيخ الفوزان ده بونو سيشتي وديروسكي بوكونو هيش بس بو ده güçlü edillerden olduğu için daha güçlü edillerden olduğu için biz bunu seçiyoruz. Yani kafirler görmeyecekler. Kafirler arasat günde görmüyorlar. Perde Allah'la onlar arasında perde geliyor. Sitir hicap oluyor. Göremiyorlar. Ama kim ki derse ki birinci mezhebi seçerse ki biz ona çok şekilde itiraz etmiyoruz. Çünkü onun selefi o, yani onu geçen bir alimler var. طيب بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وعلى صحبه أجمعين. هيچ شبهه ki sıcak veya hot soğuk suyla bir fazileti yok. En önemli şey suyla alman, ama soğuk suyla alman kış günlerinde hiç şüphesiz ki yani senin ocağın yoksa, ıslamıyorsan şu bu. Taban onun fazileti geldi. Peygamber Efendimiz yani dedi ki kim ki yani soğuk suyla abdest alırsa kış günlerinde onun ıslamıyordu ama o insan onu sevmiyor. Yani cismi sevmiyor. Soğuk suyla abdest almak çok zor olduğundan dolayı diyor ki Peygamber Efendimiz yani bu ne? Günahları Allah günahlarını küçük günahlarını bağışlıyor diyor Allah Azze ve Celle. Çünkü neden o katlandığı için buna. Ama taban yani kastırarak katlanmıyor ama yapıyor. Ne yapacak onun bir şeyi yok, imkanı yok yani. Göreceğimiz konu birrul valideyn, anne babaya iyilik. Onun tarifi, içeriği, gerekliliği, bunun hakkında gelen teşvikler ve hukukul valideyn hemen akabinde anne babaya isyan etmenin, onların hakkını ihlal etmenin, gereğini yapmamanın tehlikesi, bunun hakkında gelen tehditler hakkında olacak. Anne babaya iyilik nedir? Onların hakkı biliyorsunuz, dünyaya gelmemize vesile olmaları cihetinden çok önemli. Anne babasına kişi nasıl iyilik edebilir? Alimlerim diyorlar ki, öncelikle güzel muamele edecek. Onların gönlünü hoş tutacak, güzel söz söyleyecek, yumuşak söz söyleyecek, gönüllerini kırmayacak. Sonra isyan olmadığı sürece, dine aykırı olmadığı sürece annesine babasına mutlaka itaat edecek. Bunların istediğini emrettiği şeyi yerine getirecek. Onlarla güzel geçinecek. Güzel arkadaşlık yapacak, güzel komşuluk yapacak, güzel akrabalık yapacak. Ve ihtiyaçları da varsa eğer bizim giderebileceğimiz gerek maddi yani maddesel gerekse hele bedenen yapabileceğimiz hususlarda o ihtiyaçtan gidermek, yerine getirmektir. Anne babaya yapılacak iyilik. Bunların zıttının ise isyan olarak isimlendirildi maruf, belli. Yani annesiyle babasıyla iyi geçinmeyen, onlarla güzel konuşmayan, güzel komşuluk, güzel arkadaşlık yapmayan, onlara itaat, marufta itaat etmeyen, onların ihtiyacını ihmal eden, gidermeyen kişi de isyan etmiş demektir. Dolayısıyla hukuk diye isimlendirilen anne baba hakkını kesmiş, ihlal etmiş, o suçu işlemiş demektir. Anne babaya iyilik, iyiliklerin en üstünlerinden. Biraz sonra da hadiste, ayetlerde, hadislerde göreceğiz. Allah-u Teala kendisine itaatten sonra anne babaya iyiliği zikrediyor. Allah Azze ve Celle ve Resulünün hakkının hemen akabinde gelir. Allah'ın ve Resulünün hakkı en üsttedir. Onun altında da hemen kişinin anne babasına karşı yapması gereken vazifeler içeren anne baba hakkı gelmektedir. Evet, mesela Nisa suresi 36. ayette Allah-u Teala buyuruyor ki وَعْبُدُ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْعَا Allah'a ibadet edin, kulluk yapın ve ona hiçbir şey eş koşmayın. Yaratılış gayemiz. Allah'ı bir tanımak ve ona şirk koşmamak. Hemen akabinde وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَ وَبِذِ الْغُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاك۪ينِ وَالْجَارِ ذِ الْغُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَبْنِ السَّب۪يلِ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ Hemen akabinde de anne babaya iyilik. Devamında akrabalara, yetimlere, miskin fakirlere, akrabalık bağı olan komşulara, akrabalık bağı olmayan uzak komşulara ve yakın arkadaşlara, yolculara ve elinizin altındaki hizmetçilere ne yapın? İyilik edin. Önce Allah'a ibadet ve ona hiçbir şey yok, ortak koşmamak ki bunu yerine getiren Allah Azze ve Celle Resulünün diliyle, Muazzez Radiyallahu anh'ın aktarıyla ne vaat etmişti? Cenneti ve azap etmemeyi vaat etmişti. Hemen akabinde anne babanın hakkı. ona iyilik. Bu iyiliğin nasıl olması gerektiyse, anne babaya iyilik de, bu iyilik nedir? Nasıl olmalıdır? İsra suresi 23 ve 24. ayetlerde geliyor. 23. ayette buyuruyor ki Allah-u Teala وَقَدَى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا اِيَّا. Evet. Rabbin sadece ona kulluk etmenizi hükmetti, emretti. Kesin olarak hükme bağladı. Devamında وَبِلْوَالِدَيْنِ اِحْسَانِ. Anne babaya iyilik yapmayı da kesin hüküm verdi. Kesin hükme bağladı. Emretti. Devamında bu iyilik nasıl olacak? İmma yebluganna indekel kibara ehaduhuma ev kilahuma fela tegullehuma uf ve la tenherhuma ve gullehuma kavlen kerim. Onlardan birisi veya her ikisi birden senin yanında ihtiyarlarlarsa, ihtiyarlıkları senin yanında olursa, ihtiyarlar senin yanında ulaşırlarsa onlara öf bile deme. Onları azarlama ve onlara yumuşak, güzel, hoş sözler söyle. وَخْفِدْ لَهُمَا جَنَاهَ الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمِةِ وَقُرْ رَبِّ رَحْمُهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا. Sonra onlara rahmet kanatlarını aç. Ben onları kanatlarını altına al, senden merhamet görsünler. Onlara merhamet ile muamele et. Sonra onlar için Allah'a dua et. De ki ey Rabbim, onlar beni nasıl küçükken güzel bir terbiye yetiştirmişlerse sen de onlara rahmetinle muamele et. Onlara rahmet et. Diye dua et onlar için. Rabbir hamhuma kema rabbeyani sarira. O isteme merhametle muamele et. Onlar beni küçükken terbiye ettikleri gibi. Güzelce yetişti. Merhametle, şefkatle beni büyüttükleri gibi sen de onlara güzelce rahmetinle muamele et. Diye dua et. Allah-u Teala bu ayeti cellede neler emretti? Zayıf düşen, hem bedenen hem de zihnen, fikren zayıf düşen, halk arasında bu ifade nasıldır? Büyüdükçe çocuklaşan, yaşlandıkça çocuklaşan iki hak sahibine bu zayıf düştükleri anda gençliklerinde, kuvvetli oluşlarındakinden daha farklı bir muamele yemedir. Onlara merhamet kanadını aç. Mesela 45 yaşındaki, 50 yaşındaki bir babaya, anneye kişinin merhamet kanadını, rahmet kanadını açmasına gerek olmayabilir. Ama hem bedenen hem de ruhen zayıf, hassas ve çocuksu diyebileceğimiz bir kıvama girince artık onlara kendi çocuğunmuş gibi artık merhamet etmek gerekiyor. Şefkatle muamele etmek gerekiyor. Aynı zamanda da Allah Azze ve Celle onların bu zayıflığına burada işaret ediyor. Yani onlar sizin anneniz babanızdır, sizin büyüklerinizdir ama sizden ilgi isterler, merhamet isterler, şefkat isterler. Bunu vurgu yapıyor Allah. Hakikatte öyledir. Ama Allah-u Teala da bunu zikrediyor. Merhameti, şefkati uman bir kıvama düştüklerini, onların o ruh haline büründüğünü bize haber veriyor. Zayıflaşan insanlar da hem bedenen hem ruhen zayıf olan insanlar da bakımları zor, katlanılması eziyetli. Dolayısıyla onun bakanına yük olur. İşte bu yük olma durumunda Allah-u Teala bizleri ikaz ediyor. Her durumda nasıl davranmamız gerektiğini, neler yapmamız gerektiğini öğreten dinimiz böyle bir durumda ne yapmak gerektiğine de işaret ediyor. Onlar sizin büyüklerinizdir, atalarınızdır, önderlerinizdir. İtaat etmeniz gerekenlerdir ama bununla beraber şefkati de hak sahiplerdir. Çünkü onlar o ruh haline bürünmüşlerdir. Birçok ayet-i cellede geldiği gibi Allah-u Teala insan büyüme esnasında zayıftır. Büyür, gençleşir, kuvvetlenir, gürbüzlenir. Sonra tekrar yaratılış eskiye, geriye doğru. Yani ilk çocukluk, bebeklik haline doğru dönmeye başlar, devam eder. Öyleyse böyle bir durumda, böyle zayıf bir halde ne yapmak gerekir? Meramını anlayamayacak, maksadını tam vakıf olamayacak. Çocuğuna nasıl davranıyorsan, şefkatle, merhametle, güler yüzle, hoşgörüyle, gönül alacak, ikna edici sözlerle annene babana böyle davranacaksın. Zor bir görev ama Allah Azze ve Celle bu zor görevin karşılığında büyük mükafatlar vaat ediyor. Biraz sonra ona değineceğiz. Ankebut suresi 8. ayette de Allah-u Teala onlara itaatin sınırını bize belirliyor. Hangi durumlarda itaat etmeli, hangi durumlarda itaat etmemeli. Ve vessaynel insani bi valideyhi husna. Bizler insana, anne babasına iyilik yapmasını tavsiye ettik, emrettik. Ve in cahedake li tuşrike bi ma leyse leke bihi ilmun fela tutihuma. Şayet Onlar seni bilmediğin bir şey hususunda bana eş koşman için mücadele ederler seninle. Ona seni zorlarlarsa o ikisine itaat etme. Şirk koşmadan isterlerse itaat etme. Lakin itaat etmeyince nasıl olacak? Res çekilip basılıp gidilecek mi? Lokman suresinde 15. ayette de bu saçıyor Allah-u Teala. Bu itaatsizlik nasıl olacak? Oradaki durumumuz, tavrımız, hareketimiz nasıl olacak? Ona değiniyor. Ve in cahedâke alâ en tuşrike bihi mâ leyse leke bihi ilmun felâ tutîhumâ. Az önceki ayetin hemen hemen aynısı. Ve sahip muafid dünya mağlusa. O işine itaat etme ama seni bilmediğin şeyleri bana eş koşmaya zorlarlarsa onlara itaat etme ama onlarla dünyada güzel arkadaş. Onlarla dünyada güzel geçin. İtaat etme, isyan et. Başkaldır, reddet, suratını az. Onlarla ilişki kes değil. Dünyada dünyevi olsa da güzel geçin. Ama şirk telkinlerine kulak verme, şirk davetlerini güzel bir üslupla reddet. Evet, onlarla ilişki böyle olacak. Ayetlerin genel ihtivasi hükümler çerçevesinde. Hadislere bakalım. Hadislerde Nebimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah Azze ve Celle'nin meramını, emirlerini, yasakları en güzel şekilde yaşayan, yaşayarak öğreten ve beyanıyla öğreten Nebimiz aleyhisselatü vesselam neler buyuruyor? Neleri teşvik ediyor bu usta? Nelerden sakındırıyor? Bir de ona bakalım. Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh der ki Buhari'de ve Müslim'de gelen bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Allah'ın en çok sevdiği amel nedir diye sordu. Çok özlü, birkaç kelimelik çok özlü bir soru. Allah'ın en çok sevdiği, Allah'a en sevimli gelen amel nedir? Ki biz bunu öğrenelim ve yapmaya gayret edelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vaktinde kılınan namazdır. Vakti içerisinde kılınan namazdır. Vaktin dışına taşırmayan namazdır. Sonra hangisidir ya Resulullah? Ondan sonra hangisi? İkinci sırada. Allah'ın en çok sevdiği amellerin ikincisi hangisidir? Anne babaya itaat etmek, iyilik etmektir. Anne babayla ilişkiyi güzel devam ettirmektir. Anne babaya ihsan etmektir. Sonra hangisidir ya Resulullah? Sonra Allah yolunda cihad etmektir. Vaktinde kılınan namaz, anne babaya iyilik, üçüncü sırada Allah yolunda cihad. Halbuki cihad nedir? Dinin zirvesidir. Zirvesi de en üst noktası. Ama dinin zirvesi olan bir amel anne babaya isyan ile birleşmesidir değerli. Veya namazın terkiyle veya sonraya bırakması, ihmal edilmesi, gevşek davranması ile birleşirse bu dinin zirvesi olan amel bir değeri yok. Onlardan öncelikli olması gereken işler bunlar. Demek ki bir insan Allah yolunda cihad edecekse bile ki bu amellerin en üstünlerindendir. O kişi evine çıktığı andan itibaren evine dönünceye kadar Allah Azze ve Celle'nin en sevgili kullarındandır. Ama bu kişinin bu amelinin kabul edilebilmesi için önce namazına riayet etmesi gerekir. Sonra annesiyle babasıyla ilişkisinin güzel olması gerekir. Hatta ve hatta eğer bu çıktığı cihat biraz sonra geleceği üzere bu çıktığı cihat farz-ı ayn dediğimiz herkesin mutlak manada mutlaka katılması gereken bir cihat değilse farz-ı kifaye olan bir cihatsa anne babasının hakkı Allah'ın cihattan öncedir. Onların izni, rızası olmadığı sürece o cihada katılması caizdir. Evet. İslam dininin savunulması diye isimlendireceğimiz Allah yolunda savaşın öncesinde anne babaya iyilik, onların hakkının gözetilmesi, onların haklarının yerine getirilmesi, hakların ihlal edilmemesi sayılıyor. Müslim'de gelen bir başka rivayette ise Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anhuma'dan gelmekte Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir adam geldi ve Allah'tan sevap almak için hicret ve cihat etmek üzere sana beyat ediyorum. Söz veriyorum dedi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem anne babanın hangisi hayatta? Herhangi birisi hayatta mı? Evet her ikisi hayatta. Herkes de yaşıyor dedi. O zaman sen Allah'tan sevap istiyor musun gerçekten? Diye sordu. Evet ben Allah'tan sevap istiyorum ya Resulullah deyince öyleyse annenin babanın yanına dön ve onlarla güzel geçin. Bir başka rivayette de onlar hakkında onlara itaat, onlara hizmetle cihad et. buyurdu. Eğer annenin babanın evladına ihtiyacı varsa ve çıkılan o cihat da farz-ı kifaye dediğimiz birilerinin yapmasıyla diğer Müslümanlardan sorumluluğu düşen kısımdan cihat ise bu durumda annenin babanın hakkını Allah Azze ve Celle kendi dininin hakkından öne almış. Öncelikli tanımış. Anne babanın bu kadar değeri var Allah nazarında. Biraz sonra başka lafıza gelir. Çok daha önemli bir lafız. Allah razı olacak kullarının anne babasının ondan razı olmasına bağlamış. Allah bir kuldan razı olacaksa önce annesi babası ondan razı mı ondan hoşnut mu ona bakıyor. Ondan sonra kendisi razı olur. Seviyor kulunu. Gene buna benzeri bir başka lafız Ebu Davud da geliyor bu hadiste. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'tan Yemen'den birisi hicret ederek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yemen'de kimsen var mı diye sordu. Yemen neresi? Medine neresi? Çok uzak. Yemen'de kimse var mı? Annem babam var orada. Diye cevap verdi o sahabi kişi. Sana izin verdiler mi diye sordu. Senin Medine'ye gelip hicret etmene, benim yanımda kalmana izin verdiler mi? Hayır izin vermediler dedi. Öyleyse o ikisinin yanına dön. Onlardan tekrar izin iste. Sana izin verirlerse gel. Burada benimle birlikte yaşa. Ve birlikte cihad et. Lakin izin vermezler seni bırakmazlarsa onlara iyilik etmeye devam et. Onların gönlünü hoş tutmaya devam et. Tasavvur ederek anlamaya çalışalım. İslam devleti kuruluyor. Medine'de yavaş yavaş yavaş yavaş katılımlarla İslam dini tamamlanıyor inen vahiylerle. Yani bir topluluk artık devlete dönüşmeye başlıyor. Ve Allah Azze ve Celle hicret edenlere geçmiş günahların silinmesi vaadini veriyor. İnsanlar akın akın her taraftan Yemen'den, efendim Şam'dan, Irak'tan, Mısır'dan, Arap Yarımadası'nın diğer civarlarından akın akın Medine'ye hicret ediyor. Çünkü hicretten büyük sevap var. Hem de Allah yolunda cihat var. Hem de Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'le arkadaşlık yapmak var. Böyle bir niyetle, böyle güzel, salih bir niyetle Medine'ye gelen birisine aleyhissalatü vesselam çok önemli bir vurgu yaparak annenin babanın rızası var mı yok mu onu soruyor. Anne baba razı değil. Niye razı olmaz anne baba? Ya evladını çok seviyordur veya ona muhtaçtır. Onun yardımına, desteğine muhtaçtır. Yoksa Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına giden bir evlattan Müslüman anne baba niye rahatsızlık duysun? Ama onlar demek ki böyle bir ihtiyaç içerisindeler. Anne baba razı değil Peygamber'in yanına gitmesinin oğullarından. O zaman Aleyhisselatü Vesselam'ı geri gönderiyor. Git onlardan tekrar ediniz. İzin verirlerse ne hala? İzin vermezlerse sen orada cihad et. Nasıl cihad edecek? Annesinin babasının gönlünü hoş tutarak, ihtiyacını gidererek, yardımcısı olarak. Onlarla güzel arkadaşlık yaparak, ayette geldiği gibi. Bir başka hadis Taberani'de geliyor. Buna benzer lafızlarla. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e cihad etmek hususunda danışmak istedim. Bana annem babam var mı diye sordu. Ben var dedim. Sana onlar gereklidir. Onlara iltifat et. Çünkü cennet onların ikisinin ayağının altındadır. Biz de hadis olarak genelde cennet anaların ayakları altındadır diye bilinir. Öyledir. Sahih bir hadis. Ancak bu hadis de sahih. Cennet anne babanın ayaklarının altındadır. Yani onlara hizmetle, onların gönlünü hoş tutmakla, onların ihtiyacını gidermekle kişi cennet hak eder. Annenin babanın bu kadar değerli bir yeri var. Allah Azze ve Celle bizleri o hakkı layıkıyla yerine getiren kullarından etsin. İbn-i Hibban Rahimeullah'ın rivayet ettiği bir hadiste de Ebu Derda radıyallahu anh'a bir adam geldi. Ve dedi ki, babam evvelden beri evlenmemi isterdi, sonra beni everdi, evlendirdi. Şimdi de boşanmamı istiyor. Ne yapayım diye sordu. Sahabeye. O da dedi ki, ne anana babana karşı gelmeni emrederim, ne de hanımını boşamanı emrederim. Fakat İstersen ben bu hususta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittiğim bir söz söyleyeyim. O buyurdu ki baba cennetin orta kapısıdır. Sen dilersen bu kapıyı muhafaza et, koru. Yani kendini aç. Dilersen bu kapıyı yık. Ne demiş oluyor bu derdi arada lan? Hanımını boşa dedi. Hakeza bunun benzeri gene bildiğimiz bir husus. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma kendisi anlatıyor, hadisi naklediyor. Bu hadise sünnelerin hepsine geliyor. Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, İbn-i Mace'de. Der ki, bir hanımım vardı, onu severdim. Ancak babam Ömer radıyallahu anh ondan hoşlanmazdı. Bir gün bana hanımını boşa diye emretti. Ben de kabul etmedim. Sonra Ömer radıyallahu anh bunu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem aktardı. Yani bu durumu zikretti. Ben hanımını boşamasını istiyorum. O boşanmıyor, bana itaat etmiyor diye olayı anlatınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana hitaben onu boşa dedi. Yani babana itaat et ve hanımını boşa dedi. Ebu Derda aradan hatta az önce okuduğumuz hadiste bunun benzeri şeyi söylemiştir zaten. Aleyhisselatü vesselamın anne babaya eğer alinen izahıyla söylüyorum parantez içerisinde eğer meşru bir sebep varsa bu durumda annesinin babasının boşama isteğini yerine getirmesini ve annesinin babasını taat etmesini emreder. Burada alimler Ehl-i Sünnet'in baş imamlarından Ahmet bin Hanbel'in yaşadığı bir olayı delil olarak kullanarak bu hanımın boşanma işini bazı şartlara bağlanır. Nitekim Ahmet bin Hanbel rahimahullah'a bir kişi gelir ve der ki ey şeyh, ey hoca, babam benim hanımımı boşamamı istiyor. Ben de boşamak istemiyorum. Çünkü hanımımı seviyorum. Bana ne emredersin? Hanımını seviyorsan boşama dedi Ahmet bin Hanbel rahimahullah. O da dedi ki o zaman o insanlar Allah onlardan razı olsun, selef olan insanlar, değerli insanlar. Öyle şeyh boşa dedi, boşayayım, boşama dedi, boşamayayım. Onlar mutlak itaati yok onlardan. Onların şeyhlerine, hocalara itaati Allah ve Resulüne itaate bağlı. Der ki o zaman, ey şeyh, sen Abdullah bin Ömer radıyallahu anh hadisini bilmiyor musun? Onda babası Ömer'in boşa dediğini, onunla boşamadığını, Aleyhisselatü Vesselam'da babanı itaat et, hanımını boşa dediğini bilmiyor musun? Az önce okutmuşsanız deyince, Ahmet bin Hanbel cevap verir. Der ki, senin baban Ömer mi? Evet, Abdullah'ın babası Ömer. Radıyallahu anh. İslam'ın en önde gelen şahsiyetlerinden, bu İslam'a en çok hizmet edenlerden birisi, dini en iyi yaşayanlardan birisi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in benden sonra peygamber olsaydı Ömer olurdu dediği kişi. Senin baban Ömer mi? Diyor ki alimler, anne babanın oğullarına, hanımını boşama veya buna benzer, çocuklarını terk etme veya işinden ayrılma ve benzeri şekilde menfaate çıkara, düzene aykırı bir isteği varsa, bu isteğin meşru dinen geçerli sebepleri varsa ona itaat edilir. Meşru sebep yoksa, yani böyle nefsi bir olaydan dolayı veya yapılması emredilen işin değerinde olmayan basit sebeplerden dolayı ise bu işe yönelilmez, o ustan neye babaya itaat edilmez deniyor. Niye? Çünkü anne babanın oradaki emretmesi dini bir gerekçeden, dini bir kaygıdan dolayı değildir. Nefsi bir olaydır veya basit bir olaydır. O an öfkeyle söylemişlerdir. Düşünmeyle söylemişlerdir. Veya efendim kıstasları farklıdır. Ama Ömer radıyallahu anh böyle bir şey söyleme lüksü yok. Böyle bir şey yapmaz. Ömer radıyallahu anh öfkeyle yaptığı işlerden birisi Allah'ın dinine aykırı iş yapanların boynunu vurma isteğiydi sadece. Onu da yapmamıştı zaten hiçbir zaman. Hele de hilafeti döneminde, halifeli döneminde İslam onun döneminde öyle bir yücelmiş, toprakları öyle bir genişlemiş ve yeryüzü öyle bir adaletle dolmuştur ki onun takvası bütün insanlara sirayet etmişti. Allah ondan razı olsun Azze ve Celle ve onun şefaatine nail eylesin, üzere ona komşu yapsın. Evet, bizim babalarımız Ömer değil, biz de Ömer değiliz. Dolayısıyla evlatlarımıza boşanmalarını veya bunun gibi bazı isteklerimizi söylerken bunu çok iyi süzgeçten geçirerek gerekli gerekçelerin oluşmuş olmasıyla söyleyebiliriz. Yoksa keyfe keder, şunu yap bunu yap demek, hele de özellikle de bu dönemde, şu asırda uyumlu yuvaların az bulunduğu, boşanmaların şiddetle çoğaldığı, arttığı bir dönemde iyi giden bir evliliği boz, düzenli giden bir terbiye usulünü yık, çoluğun çocuğunu ortada bırak, bu iyi düşünülmesi gereken, iyi değerlendirilmesi gereken bir teklif olsa gerek. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelen Müslim hadisinde Nebi sallallahu aleyhi ve sellem 3 defa burnu yere sürtülsün, sonra bir daha yere sürtülsün, sonra bir daha yere sürtülsün diye beddua etti. Bunu işten sahabe-i kiram ise kimin burnu yere sürtülsün ya Resulullah diye sorduğu, o da anne babasına yahut da onlardan birisine ihtiyarlık haline ulaşıp da sonra cenneti hak edemeyen kimsenin burnu yere sürtülsün dedi. Anne baba ikisi beraber veya onlardan birisi ihtiyarlığına evladının yanında ulaşıyor. Ve boşu demek. Evladının yardımına, bakımına, desteğine ihtiyacı var. O halde ulaşıyor demek. Yoksa kolay kolay hiçbir anne baba kendi düzenini bozup da evladının yanına girmez, sığınmaz. Çünkü sığıntı gibi olur. İşte böyle bir durumda annesini babasını gönlünü hoş edemeyen, dolayısıyla bu şekilde cennet hak edemeyen kulların burnu yere sürtülsün denir. Buna çok daha ağır ifadeler var. Bu durumda nasıl itaat etmek gerektiği az önce okuduğumuz İsra suresi 23 ve 24. ayetlerde güzelce açıklanmıştı. Öyle ki bırak onlara sırt çevirmeyi, surat asmayı, öf bile denmeyecek. Güzel söz söylenecek, onların ihtiyaçları giderilecek, onlara şefkatle, merhametle muamele edilecek, gönül alıcı, güzel, hoş sözler söylenecek. Bir başka hadisimiz, gene Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelen Buhari ve Müslim hadisi. Bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek dedi ki, ya Resulallah, insanlar içerisinde iyilik yapmama en layık olan kimdir? En fazla hak sahibi olan kimdir diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem annendir dedi. Peki ondan sonra kimdir? Gene annendir dedi. Sonra üçüncü sıradaki hak sahibi kimdir diye sordu. Gene annendir dedi. Ondan sonra kimdir diye dördüncü sorusunda da o zaman babandır diye cevap verdi. Anne babadan 3 kat daha fazla hak sahibidir. İyi muameleye, güzel davranışa, ihtiyaçların giderilmesine daha fazla hak eder. Alimler bu hadisin izahında. Niye? Gene ayetlerde geliyor. Allah Azze ve Celle anneden bahsediyor. Annenin onu meşakkatle, zorluk üzere taşıdığını, zorluk üzerine doğurduğunu ve zorluk üzere meşakkatle onu yetiştirip terbiye büyüttüğünü anlatıyor. Onu taşıması da sıkıntıyla, doğurması da sıkıntıyla, doğduktan sonra kendi ayakları üzerine duracak kadar, gelişinceye kadar da sıkıntı. Onun hastalığı annenin hastalığı. Onun uykusuzluğu annenin uykusuzluğu. Onun sıkıntısı annenin sıkıntısı. O acıkırsa anne rahat demez. O altını ıslatırsa anne rahat demez. Onun karnı ağrırsa anne rahat demez. Onu herhangi bir şey, bir sivrisinek uykusu bırakmışsa anne rahatsız olur, uyuyamaz. Gerçekten de annelerimizin üzerimizde öyle hakları var ki neler yapılsa o ödenir. Bu sorunun cevabı çok az şeylerle karşılıklı olabilir. Anne babanın hakkı kolay kolay ödenmez. Bir tek hadiste geldiği üzere bir tek şeyle ödenir. Bir tek şeyle. Nedir o? Anne veya baba köle olacaklar. Sana parayı vereceksin. Onları kölelikten kurtaracaksın. Ancak bununla. Başka türlü olmaz. Evet. En fazla hak sahibi annedir. Ondan sonra babadır. Hatta annenin babaya nazaran 3 kat daha fazla iyiliğe, güzel muameleye hak sahipliği var. Gene Buhari ve Müslim'e gelen bir başka hadiste Esma radıyallahu anh, Ebu Bekir radıyallahu anh'ın kızı Zünnet-i Gayn, 2 kuşaklı, hicret esnasında derindeki kuşağı bölerek ikiye Aleyhisselam'ın Ebu Bekir radıyallahu anh'la beraber hicret etmesine destek olan hanım sahabi radıyallahu anh der ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında müşrik olan annem yanıma gelirdi. Ebu Bekir radıyallahu anh, hanımın annem birisi müşrikti. Esma onlardandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e şöyle dedim. Annem müşrik olduğu halde bazı ihtiyaçları için ve beni sevdiği için, özlediği için yanıma geliyor. Ben ona iyilik ve ihsanla bulunayım mı? Yani annelik hakkı devam ediyor mu? Aleyhisselatü Vesselam buna cevap olarak da evet, annene iyilikte bulun. Ona güzel muamele et diye emretti. Yani anne müşrik ise veya baba müşrikse bile onun annelik babalık hakkı devam ediyor. Bu onlara dinlerini itaat etmeye gerektirmez. Onlara mutlak itaati gerektirmez. Ama dine aykırı olmayan hususlarda onlara itaat, onlarla güzel geçim ve onlarla ilişkiyi devam ettirmek hakları hala devam ediyor. Onların müşrik olması, birilerinin iddia ettiği gibi basit şeylerde annelerini babalarını kafir iddia ediyorlar, kafir ilan ediyorlar. Kafir olması anne baba haklarını ihlal etmez, zayi etmez, ortadan kaldırmaz. Sadece dini hususlarda onlara itaat yasaklanmıştır. Allah'a isteyen hususlarına itaat yasaklanmıştır. Evet. Bunun bir benzerini hatırlıyor musunuz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in eşlerinden Ebu Süfyan radıyallahu anh diyelimiz İslam'a girmeden önce kızının yanına gelmişti Medine'ye. Hudeybiye'deki anlaşmayı bozdular. Mekke müşrikleri de onun kayınpederi, Aleyhisselatü Vesselam'ın kayınpederini ona elçi aracı olarak göndermişti. Ebu Süfyan radıyallahu anh kızının yanına geldiğinde kızı onun altından döşeğe çekmişti. Demişti ki ey kızım, o döşeğe mi bana layık görmedin? Beni mi o döşeğe layık görmedin? Bilakis o döşekte Aleyhisselatü Vesselam oturuyor. Sen oraya oturamazsın, hak sahibine. Sen müşriksin dedi. Baba, ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hakkı var orada. Onun evine giriyorsun. O zaman müşrik olduğun halde bazı iyilikler yapılacak. Evine girebilirsin. Özlerini giderebilirsin. İhtiyacını nasıl zikredebilirsin, dile getirebilirsin ama Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisine ait bir parçasını sana vermem. Diyerek önemli bir işaret vermişti. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'dan da geliyor bu. Bezlar'ın rivayeti mesela ondan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Rab tebarike ve teala'nın rızası anne babanın rızasındadır ve Allah tebarike teala ve teala'nın öfkesi anne babanın öfkesindedir. Bütün şüpheleri gideren, bütün her şeyi kayıtlayan çok net bir hadis. Allah razı olacağı kulunun önce annesi babası ondan razı mı ona bakar. Anne baba evladından razıysa Rab tebareke ve teala o kulundan razı olur. Tabii ki burada anne babanın rızası evvelki delillerden geldiği üzere dine uygun hususlarda olacak. Dine aykırı hususlarda evladım ona itaat etmiyor ve ondan razı değilim. Bu rızasızlığın Allah katında değeri yok. İnsanın belini bükücü, saçını ağartıcı bir hadis. Allah Azze ve Celle bizlere genişlik bağışlasın. Annelerimize, babalarımıza karşı gerekli hassasiyet gösterme, şuur, bilinci ve gücünü versin. Anne babaların hakkı Allah Azze ve Celle'nin hakkının hemen akabinden geliyor ve çok değerli. Onlara bırak başka bir türlü muameleyi, öf, o bile denmez. Ayette geliyor, daha ötesi yok. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ O üstüne öf bile denmez, uf bile denmez. Daha ötesi yok zaten. Uf'tan daha küçük bir şey yok. En düşüğü o. Öf demek, suratası. Anne babaya karşı gelmek dediğimiz hukuk, hukukul valideyn, anne babanın hakkını kesmek, onların haklarını ihlal etmekle ilgili gelen hadislerden, naslardan birkaç tane okuyalım ve inşallah bugünkü dersimizi tamamlayalım. Birinci hadisimiz Ebu Bekir'e radıyallahu anh'tan gelmekte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Buhari ve Müslim'de gelen bir hadiste. En büyük günahları size haber vereyim mi? Diye sahabesine seslendi ve bunu 3 defa tekrar etti. Çünkü burada arkasından gelecek ikazlarına bir vurgu var, bunu önemseme var. Buna dikkat çekme var. En büyük günah size haber vereyim mi? 3 defa tekrar. Evet bizde, evet ya Resulullah buyur haber ver dediğimizde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. 1. Allah'a ortak koşma. 2. Anne babaya karşı gelmek. Onlara isyan etmek, itaat etmemek. Onların hakkını kesmek. Sahabe der ki, bu esnada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle yaslanmıştı. Doğruldu ve yalan söylemek ve yalan yalan şahitlik yapmak diyerek tekrar etmeye başladı. Bu sözü o kadar çok tekrar etti ki, keşke artık sussa bunu söylemese diye içimizden geçirdik, temenni etti. Der. Ebu Bekir'e Allah'a aşk koşmak sahabesinin tamamı zaten bunun ne kadar büyük bir cürüm olduğunu dinin ne için gönderildiğini, bunu ihlal etmemek gerek, bunu hakkını yerine getirmek için indiğini biliyor. Sonra anne babaya iyilik. Onun da gereğini biliyorlar. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin şeriatı gereği, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam 13 senelik Mekke döneminde şirk, anne babaya iyilik ve benzeri ahlaki şeyleri ısrarla üstüne basarak sahabesini öğretti. Bundan dolayı sahabe-i kiram annesinin babasına karşı gelmemiştir. Savaşta karşı karşıya gelmişler, birbirleriyle savaşmışlardır ama birbirlerine olan haklarını ihlal etmemişlerdir. Ama ihlal edilen, önemsenmeyen bir husus var demek ki yaslandığı yerden üçüncüsüne doğru oluyor. Yalan söyleme ve yalan yere yemin etmek, şahitlik yapmak. Bunu o kadar çok tekrar ediyor ki işte burada yeni bir dikkat çekme daha var. Yeni bir şeyin yerleşmesi için ısrar var. Yalan söylemek Müslümanla bağdaşmayacak. Asla bir araya gelmeyecek bir haslet. İslam dini bundan şiddetle sakındırmıştır. Bir de yalan yere şahitlik yapmak. Yalan yere şahitlik yapan üç tane zulmederler alimler. Üç tane zulmeder. Bir, kendisine zulmeder. Çünkü yalan yere şahitlik yapmıştır. Bu büyük günahtır. İki, lehine şahitlik yaptığı kişiye zulmetmiştir. Çünkü onun haksız bir kazanç almasına sebep olmuştur. Bununla o menfaatten deyip eline mülk geçen veya her neyse eline geçen şey ona fayda değil, zarardır. Nitekim Aleyhisselatü Vesselam da kendisine muhakemeleşmeye gelenlere söylerdi. Derdi ki ben bir insanım, kişilerin, insanların beğenine bakarım. Hangisi ikna edici anlatırsa ben onun lehine hüküm veririm. Olur ha, yanılırım. Herhangi birinizin hakkını ihlal edecek şekilde yanlış hüküm verirsem, yanlış hüküm verilen kişi mal almasın. Çünkü bu onun karnına doldurduğu bir ateştir derdi, ikaz ederdi. Peygamber bile verse bu hükmü, o kişi haklı veya haksız olduğunu zaten biliyor. Haksızsa bu mal almasın. Çünkü o iştihad etmiştir. İstisabet ederse iki sevap alır, hata ederse bir sevap alır. Ama hakkı alan kim? Hak yiyen kişi kendi karnına ateş doldurmuş demektir. İşte yalan şahitlikle lehine hüküm verilen kimse de haksız yere mal kazanıyor. Buna yalan şahitlik yapan da vesile oluyor. Ama kendisi de bundan zarar görecek. Çünkü karnına ateş doldurmuştur. Üçüncü büyük zulüm ise yalan yere şahitlik yapan kimse hak sahibinin hakkını ondan almış başkasına verdirmiştir. Bu sefer ona zulmetmiştir. Dünyevi malı elinden almış başkasına verdirmiştir. Üç tane büyük zulüm. Hem kendi nefsine zulmetmiştir, büyük günah işlemiştir. Hem lehine şahitlik yaptığına zulmetmiştir, onun karnına ateş dolmasına. Hem de aleyhine hüküm verdiği kimse için elindeki malın, mülkün, servetin her neyse o kaybedilen ona vesile olmuştur, sebep olmuştur. O şekilde ondan bir menfaatini gidermiştir. Anne baba haklarıyla ilgili ikinci hadisimiz Abdullah bin Ömer radıyallahu anhmadan gelmekte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Nesai, Bezzar ve Hakim'in rivayet ettiği bir hadise şöyle buyuruyor. Allah kıyamet günü üç kişiye bakmaz. Allah Azze ve Celle hesap günü insanları tek tek karşısına alacak. Ve onların hepsini soracak. Sana şunu verdim, bunu verdim, şu nimet verdim, sen de şunu yaptın, bunu yaptın diye tek tek muhakeme edecek, hesap soracak. Ama üç sınıf insana bakmayacak, yani nazar etmeyecek. Bu kadar değersiz bir muameleyle karşılaşacak bu üç sınıf. Kimdir bunlar? Bir, anne babasına karşı evli, isyan eden kimse. İyilik yapmayan kimse. İki, içki müptelası, tiryakisi. Ayyaş tipler yani. Ve üç, yaptığı iyiliği başa kalkanlar. Birisine bir iyilik yapmış, bu iyiliği başa kalkmış. Düşünün, değer verdiğimiz makam sahibi, mevki sahibi birisinin yanına giriyoruz, bakmıyor. Ne kadar zorumuza gider. Bu Allah Azze ve Celle olursa durum ne kadar şiddetlidir bir hesap etmek lazım. Bu üç bakmadığı, nazar etmediği, hiç değer vermediği üç kişi anne babaya isyan eden, itaat etmeyen, konumuza yapılan kısım. Sonra içki müptelası ve sonra da iyilik yapmış, başa kalkmış. Onu ikide bir gündem yapıyor, ortaya koyuyor. Üç kişi de cennete giremez. Üç sınıf insanlar. Kim durumunda? Gene birincisi anne babaya karşı. İkincisi deyyus. Yani hanımının namussuzluk, iffetsizlik yapmasına göz yumar, önemsemeyen. Yani hanımını kıskanmayanlar. Ve üçüncüsü de erkekliğe özenen kadın. Erkek gibi giyinir, erkek gibi davranır, erkek gibi hareketler yapar. Erkekliğe özenen, erkekleşen kadınlar. Bu üç sınıf insana cennete giremez. Günahının büyüklüğüne dikkat çekiyor. Bu üç işin, hatta önceki üç işte sayarsak, bu üçer işin günahının büyüklüğüne dikkat. Allah yüzüne bakmıyor üç kişinin, bir insan ne boya itaat etmeyen, onları razı etmeyen, hoşnut etmeyen, taklarını ihlal etmeyen. Cennete giremeyenlerin ilki de bu. Sonra deyus, yani İslam'ın en önemli göstergelerinden birisi olan kıskançlığı zayıf olan veya kıskanmayan. Ve bir diğer de kadınlarla alakalı. Sokağa çıktığımız zaman gördüğümüz veya iş ortamlarında çoğunlukla karşılaştığımız kadın tipler. Erkek gibi yine. Erkek gibi davranan. Erkek gibi konuşan. Erkekmiş gibi her işin altında parmak sokan, el atan. Tipte kadınlar. Cennete giremezler. Allah Azze ve Celle onların şerrinden bizleri muhafaza buyursun. Eşlerimizi, çocuklarımızı onlardan yapmasın Allah Azze ve Celle. Üçüncü hadisimiz Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh'dan gelmekte. Bukhari ve Müslüm'ün rivayet ettiği bir hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kişinin anne babasına sövmesi kebairdendir, büyük günahlardandır. Sahabe sorar. Ya Resulallah, kişi annesine babasına nasıl söver? Onlar bu dönemi görmedikleri için, bu çağı idrak edemeyecekleri için anlayamıyorlar tabii. Kişi annesine babasına nasıl söver? Yoksa ben şu kulaklarımı işittim. Çok yakınında birilerini annesine babasına lanet eden, söven, her türlü hakareti küfrü yapan insanlar. Onlar bunu algılayamıyorlar. Bilmiyorlar, düşünemiyorlar. Ve ya bir insan nasıl oldu yani annesine babasına söver diye soruyorlar. Aleyhisselam açıklıyor. Birisi bir başkasının babasını söver. Bir başka lafızla lanet eder. O da karşılık verir. Onun babasına, babasını söver. Ve lanet eder. İşte bu kişi kendi babasına sövmüş konumdadır. Çünkü kendi babasına lanet edilmesine, sövmesine sebep olmuştur, vesile olmuştur. Hakeza birisi başkasının annesine söver. Lanet eder, hakaret eder. O da döner. Onun annesine hakaret eder. Söver. Bu şekilde kişi kendi annesine veya babasına sövmüştür. Sövmüş gibidir. İşte bunlar nedir? Kebairden büyük günahlardır. Büyük günahlar nasıl bağışlanır? Nasuh tevbe. Nasuh tevbe. Öyle namaz kılmakla, oruç tutmakla, yani İslam'ın en büyük ibadetlerini yapmakla bile bağışlanmaz. Nasuh tevbe. Başkasının annesinin babasına satışmak yok. Çünkü bu hayır getirmez. Kişiler nasıl muamele görürlerse, genelde fıtrat olarak karşı muamele ise onun benzeri veya daha şiddetli olur. Birisine tokat atarsın, o sana yumruk atar. Birisine söversin, o sana daha galizini, ağrını yapar. Birisine annesine küfredersin, o senin annene sürerine yapar. Fıtratta insanların karşısında nefislerine bu vardır. Öyleyse bu işin kendi aleyhimize dönmemesi için, dolayısıyla kendi annemize, babamıza, eşimize, çocuğumuza neyse değer verdiğimiz onlara küfretmiş olmamak için başkalarına küfretmemek, başkalarının duygularıyla oynayıp kendimizin değer verdiklerimize küfretmemek gerekir. Bunlar çünkü büyük günahlardandır. Son olarak Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inde rivayet edilen Taberani'nin İbn Huzeyme'nin İbn Hibban'ın rivayet ettiği bir hadiste Amr bin Mürre el-Cüheni radıyallahu anh'tan geliyor. Der ki bir adam Nebi sallallahu aleyhi ve selleme gelerek dedi ki ya Resulallah ben Allah'tan başka ilah olmadığına senin de Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik ediyorum. Beş vakit namazımı kılıyorum. Malımın zekatını veriyorum. Ve Ramazan orucunu tutuyorum. İslam'ın beş şartından dördünü saydı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anne babasına karşı gelmediği sürece bu işi yaparak bu hale zorlanan kimse şüphesiz ki kıyamet günü nebilerle, sıddıklarla ve şehitlerle işte şöyle beraberdir diyerek iki parmağını yukarıya gitti. İşaret parmağını, orta parmağını yan yana getirdi. İşte böyle olacaktır. Kimler? Kelime-i şehadete şahitlik yapanlar. namaz kılanlar, zekatı verenler orucunu tutar. Nebiler, şehitlere sıddıklar, ayetlerde bir de salihler zikrediliyor. Bu da salihler zikredilmiş. Bu üç sınıfla işte şu iki parmağın yan yana oluşu gibi cennette yan yanadırlar. Ne zaman? Bu işi yapanlar anne babaya itaat ettikleri, onlara iyilik ettikleri, onların haklarını ihlal etmedikleri sürece. Hadisler çok açık. Allah Azze ve Celle bizim elimizden tutsun, bizleri nefislerimize bırakmasın. Bir tek göz açıp kapatıncaya kadar dahi olsa bizleri İslam ile İslam'ın naslarıyla terbiye etsin, güzelleştirsin bizim ahlakımızı, yaşantımızı, ilmimizi, takvamızı artırsın ve bizleri anne babasına itaat eden, onların hoşnut eden ve kendilerinin hoşnut olduğu kullarına kılsın. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente, estağfiruke ve etûbü ileyk. Ahiru davana elhamdülillahi rabbil alamin. Asıl olarak şüphesiz ki sizler tezkiyeli kişilerden ilim alıyorsunuz. Tezkiyesiz kişilerden yani temel olarak, kural olarak alınmaz. Bu bir. İkincisi, bazı zamanlarda alınabilir bir şartlarla. Yani şartı evvel, birinci şart zorret halinde. İkinci şart onda o kişi alimlerle yok, tezkiyesi yok ama bir problem olduğu zaman, ona bir sorun olduğu zaman hemencecik bir alimlerle bağlantılı kuran kişi, kendini telefon eden kişi, onlarla yazı yazan kişi, onlarla ilişki kuran kişi. Üçüncüsü, ondan başkası öğretmeyen kişi olduğu zaman hiç şüphesiz ki bu şartlarla belki onun yanında görülebilir. Dördüncüsü, hiç şüphesiz ki o kendisini selefi salihin menhecine takip edip ve bütün selefi alimlere ihtiram ettiğini söyleyip ve inancılıp o alimlerden nakl ediyor olduğu zaman, dördüncü şartı da olduğu zaman evet belki alınabilir ama asıl olarak alınmaz. Asıl olarak şüphesiz ki sizler tezkiyeli kişilerden ilim alıyorsunuz. Tezkiyesiz kişilerden yani temel olarak, kural olarak alınmaz. Bu bir. İkincisi, bazı zamanlarda alınabilir bir şartlarla. Yani şartı evvel, birinci şart zorret halinde. İkinci şart onda o kişi alimlerle yok, tezkiyesi yok ama bir problem olduğu zaman, ona bir sorun olduğu zaman hemencecik bir alimlerle bağlantılı kuran kişi, kendini telefon eden kişi, onlarla yazı yazan kişi, onlarla ilişki kuran kişi. Üçüncüsü, ondan başkası öğretmeyen kişi olduğu zaman hiç şüphesiz ki bu şartlarla belki onun yanında görülebilir. Dördüncüsü, hiç şüphesiz ki o kendisini selefi salihin menhecine takip edip ve bütün selefi alimlere ihtiram ettiğini söyleyip ve inancılıp o alimlerden nakl ediyor olduğu zaman, dördüncü şartı da olduğu zaman evet belki alınabilir ama asıl olarak alınmaz. Eyvallah, yemin. Yemin hükmü bu. Yemin hükmü o. İnsan bu kendisini bu yemin etmeye gerekmeden bu dilini açtırmaması gerekir. Eyvallah. Eyvallah. Yemin hükmü. Vallah. Tayyip. Vallahi billahi tallahi. Yemin sözü bu. O yemin sözü zannetmese bile yemin sözü bu. Bu sözlerden kaçırması gerekir. Gereksiz olarak kullanmaması gerekir. Gerekli olduğu zaman evet yemin edebilir. Şüphesiz ki tevhid Allah'ı birlemek. Allah'a şirk koşmamak. Ve bütün ibadetlerimizi Allah için yapıp ve o Allah'tan başka tapılan kişilere küfür etmek. Yani tarikatçılara gitmemek. Yani tekfircilere gitmemek. Yani Allah'tan başka hüküm görmemek. Kitap ve sünneti, Peygamber Efendimizin sahabileri ve tabileri ve tabi tabileri, alimlerin anlayışlığıyla anlamak. Ve bizim alimlerimiz kimdir? Onları iyi bir şekilde bilmek. Tevhid budur. Tevhid. Allah'ı birlemek. Yani tevhid-i rububiyye. Allah bu kevne, bu kainatı yaratıp o bütün işleri o yapıp bu kainatta ne istiyorsa o bu kainatı düzenliyor. Düzenleyen kişi odur. Ama tevhid-i uluhiyye ne? Tevhid-i uluhiyye yani biz ibadetlerimizi tevekkül veya hutta namaz veya hutta korkmak veya hutta kaçınmak veya hutta kurban kesmek yalnızca Allah'a olmasa. Yalnızca Allah'a olmasa. Ne tarikatçı kişilere, ne şunlara, ne bunlara. Ama üçüncü tevhid esma ve sifat. Allah'ın hiç şüphesiz ki isimleri vardır. Ve sıfatları vardır. O isimleri, o sıfatlar Kur'an'da ve sünnette belirtilmiştir. Ve biz o sıfatları, o isimleri ispat edip ve ne onların manasını bilip ama ne keyiflendiriyoruz ne de Allah'ı örneklendiriyoruz ne de Allah'ı başkasına benzetiyoruz. Leyse kemithlihi şey o semiul alim. Velillahil meselul a'la. Hiç şüphesiz ki bu şekilde Allah'ı tevhidlendirmiş oluyoruz. Buna kadar ki bizler Peygamber Efendimiz 23 sene sahabilerin arasında kalıp bunlara tevhidi öğretmiştir. Ve son sözü Peygamber Efendimizin ölmeden önce 5 gün ne demiştir? Tayyip La'anallahu al-yahudu ve'n-nasara ittehazu kubura enbiya'uhum mesacid ala ve la tettehizu al-kubura mesacid. Yani demiştir ki Allah lanet etti Yahudilere ve Hristiyanlara. Niye? Çünkü onlar bir ikisi öldüğü zaman ne yaptılar? Veyahut da bir peygamberleri öldüğü zaman ne yaptılar? O kabirlerine bina yapıp, onun için kurban kesip, onun için adak yapıp, onun için onu kuvvetli büyüklendirip azimlettirdiler. Sizler böyle yapmayın. Sizler böyle yapmayın. Dikkat edin. Çünkü bu din tevhid dinidir. Birlemek dinidir. Allah'a ortak koşmamak dinidir. Peygamberlerin hepsi bu din için gelmiştir diyoruz. Ve onun için bizler hep alimlerin arasında alimlerin sözlerini dinleyip ve tevhid derslerine hiç şüphesiz ki önem vermemiz gerekir. Tevhid bir saatte veyahut da bir senede, iki senede öğrenilip değil, bütün hayatımızı da öğrenmesi gerekir. Ve kim ki yaşadığı işe dayıp yani yaparsa, alışmış işe her hayatında yaparsa o işte ölür. Kim ki müzikçi ise son hayatını, son nefesini müzikle bile verir. Kim ki bu tevhid için yaşıyorsa hiç şüphesiz ki onun himmeti, onun gayeti, onun amacı tevhidse, tevhidi Allah'a birlemekse nasıl ölecek? O hiç şüphesiz ki tevhid için, tevhidle ölecektir diyoruz İbn-i Kayyım'ın dediği kadarıyla. O zaman tevhid hiç şüphesiz ki tevhid konusu çok önemli konu olup o tevhid konusu ki bizler onun için ve cinler, bütün varlıklar onun için yaratıldık diyoruz. O Allah'ı birlemek için. Onun için ki bizler bu konuya çok çok önem vermemiz. Hep bu konuya dikkat etmemiz, tevhid konusuna dikkat etmemiz gerekir ve birbirlerimize nasihat etmemiz gerekir. Barakallahu fikum ve billahi tevfik. Şüphesiz ki tevhid Allah'ı birlemek, Allah'a şirk koşmamak ve bütün ibadetlerimizi Allah için yapıp ve o Allah'tan başka tapılan kişilere küfür etmek. Yani tarikatçılara gitmemek. Yani tekfircilere gitmemek. Yani Allah'tan başka hüküm görmemek. Kitap ve sünneti Peygamber Efendimizin sahabileri ve tabileri ve tabi tabileri alimlerin anlayışıyla anlamak. Ve bizim alimlerimiz kimdir? Onları iyi bir şekilde bilmek. Tevhid budur. Tevhid Allah'ı birlemek. Yani tevhid-i rububiyye. Allah bu kevne, bu kainatı yaratıp o bütün işleri o yapıp bu kainatta ne istiyorsa o bu kainatı düzenliyor. Düzenleyen kişi odur. Ama tevhid-i uluhiyye

yiyebiliyor. Bunda hiçbir şekilde sakınca yok. Bu bir ikincisi, ama sen o mesela bazı gıdaları o hayvanlar için almak, yani o gıdalardaki mesela domuz eti var ama alamazsın, caiz değil. Ama aramasın caizdir. Ama böyle yani avda bulduğun zaman veyahut da sokakta bulduğun zaman atılmış olarak, bırakılmış olarak evet yiyebilir. Hiç bir şey bu konuda bir yani mekruhluk yoktur. Bu bir ikincisi, ama sen o mesela bazı gıdaları o hayvanlar için almak, yani o gıdalardaki mesela domuz eti var ama alamazsın, caiz değil. Ama alamazsın, caizdir. Ama böyle yani avda bulduğun zaman veyahut da sokakta bulduğun zaman atılmış olarak, bırakılmış olarak evet yiyebilir. Hiç bir şey bu konuda bir yani mekruhluk yoktur. Bismillahirrahmanirrahim ve salatu ve selamu ala Muhammedin ve sahbihi ecmain. Hiç şüphesiz ki Ebi Katade hadisinden geldiği kadarıyla Peygamber Efendimiz diyor ki kim iki sizden birisi mescide girerse oturmadan önce ne hani oturmasın, ne yapsın, oturmadan önce bir iki rekat namaz kılsın gibi bir emiri geldi. O örnekte de nehi geldi. Tamam, yani oturmasın diye. Diyoruz ki hiç şüphesiz ikinci olarak Ebu Katade Müslim hadisinde. Bak, diyoruz ki ikinci olarak da arkadaşlar, bizler Peygamber Efendimizin emirini veyahut da yasağını duyduğun zaman sahabiler gibi olmamız lazım. Ne yapmamız? Ne yapmamız? Hemencecik o emirle, o nehiyle amel olarak yapmamız, işi yapmamız gerekir. Emirle emirlendirilip yasağı bırakmamız gerekir. Bu bize düşer. Yani sünnet olsun veyahut da vacip olsun. Yani sünnet olur, aman ben oturayım. Sünnettir. Cuma namazına için gusül abdesti almak sünnettir, aman ben yapayım diye öyle şey olur mu? Olmaz hiç şüphesiz. Sahabiler veyahut da güçlü olan kişiler ne diyorlar? Semi'ne ve ta'ne. Duyduk ve işittik ve o emre ve yasağa ne yaptık? İtaat ettik. Bu kavlul müminin diyor Allah-u Teala. Bu müminlerin sözü. Bu müminlerin dileği ve arzusu. İkinci olarak hiç şüphesiz ki bu konuda bu konuda alimlerin iki tane konusu var, sözü var. Evet, hiç şüphesiz ki İbn-i Nevavi'nin dediği kadarıyla birinci mezhep cumhur alimlerin sözü, belki dediği icmadır. İcmadır ne? O sünnettir diye. O sünnettir diye. Vaka İbn Hacer de dedi ki evet sünnettir. Yani en çok alimler sünnettir diye gitmişlerdir dedi. Tayyip, sünnettir diye gitmişlerdir dedi. Çünkü neden dediler? Çünkü hatip cuma namazına geldiği zaman kürsüye oturuyor, oturuyor, minbere oturuyor, namaz kılmıyor. Bu istisna olsa bile onun açıklaması gerekirdi Peygamber Efendimiz diyorlar. İkincisi, sizin bildiğiniz kadarıyla ne üç tane kişi gelen mescide ve ne yaptı? Peygamber Efendimiz'in yani ilim öğretirken onlar üç kişi geldi. Ne yaptılar? Oturdular, namaz kılmadılar diyorlar. İkinci olarak da ne? Vacip olan, vacibe mezhebine olan mezhep, o İbn Hazm'ın mezhebi, hiç şüphesiz ki İbn Hazm'ın mezhebi fena ve İbn-i Hüseyin diyor ki bu mezhep çok kuvvetli olan bir mezhep, vacip görmesi. Çünkü Peygamber Efendimiz Süleyk el-Katafani, sahabi radıyallahu anh, Süleyk el-Katafani cuma namazına girdi ve Peygamber Efendimiz dedi ki oturdu ve Peygamber Efendimiz hutbe yapıyordu. Dedi ki kalk namaz kıl, namaz kıldın mı dedi. Kalk namaz kıl, namaz kıldın mı dedi. Bu şekilde görülüyor ki hutbeyi dinlemek vaciptir. Cuma namazında Peygamber Efendimiz ancak ona iki tane namaz kılmasını nasıl emretmiştir? O vacip olduğundan dolayı. Peygamber Efendimiz ne? O hutbeyi bırakıp o adama emir etmiştir diyoruz. Ve diyorlar ki hiç şüphesiz ki Ebi Katade'nin hadisiyle de ne yapıyorlar? Çünkü bir sene yok, felâ teciz. Yani oturmasın, tahrim.

mazeretsiz olarak terk ederse ve tembellirse, yalnızca namaza gelirse o da nedir? O da günahkardır. O da günahkardır ama onun cuması, cuma namazı sahihtir diyoruz. Onun cuma namazı sahihtir diyoruz. Bu konuda sizlere bunu diyoruz. Ve onun için insan ne yapması gerekir? Cuma namazının ezan duyduğu zaman hutbaya koşması, o cuma namazına koşması gerekir. Bu konuda bu tercihi sizlere veriyor. حفظك الله. تفضل شيخ. والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بناء على ما تحصل لدي من استقراء محمد الإمام وإصراره على الوثيقة ومن الأدلة عليه ما خطب خطبة العيد فإنه صرح بأنه لا سبيل لأحد عليه وكذلك لما رجع وزار بعض المشايخ أما أنا فقد حرمت داري عليه هو ومن على شاكلته وتعرف وهذا معروف قال إنه لم يزر إنه لم يأتي إلا للحج وأما قضيتي فأنا شد لأحد علي أقول للمقيمين أقول للمقيمين في مركز معبر فروا إلى حيث تأمنون وقد ثبت لدي أن محمد الإمام هذا جمع المقاتلين في جبهة كتاف وبلغهم بأن الحوثي أو الحوثي طلبوا تسليمهم فهو صدق في هذا وهو كذوب لكني كذلك أوصي من لم يطلبهم الحوثيون أن يهربوا لأن الرجل لا يصلح للدعوة فمن هذه حاله لا يوجد منه خير للدعوة ثانيا بالنسبة للأخ عبد الرحمن بن عمر مرعي لا يصلح للدعوة أنا أقل ما أقول أقل ما يقال فيه إنه مغفل بناء على كلمات سمعتها منه ومن تلكم الكلمات قوله في الوثيقة الفاجرة الكافرة الظالمة التي وقعها محمد بن عبد الله الريمي ثم المعبري الملقب بالإمام قال في تلك الوثيقة يعني عبد الرحمن قال فيها باطل أقول قائل هذه المقولة كما أسلفت أقل ما يقال فيه إنه مغفل والمغفل لا يصلح للدعوة ولا يصلح للتدريس أبدا خير له أن يصلي مع المسلمين يحضر الجمعة مع الجماعة مع المسلمين أملاه عبيد ابن عبد الله ابن سليمان الجابري في بعد مغرب بعد العشاء الأربعاء الثاني عشر من محرم عام 36 و400 وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شيخنا حفظكم الله. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فهذا اليوم هو يوم الأحد 23 من محرم لعام 1436، ونحن في مسجدنا المبارك في دار الحديث بمفرق حبيش. أحب أن ننبه على بعض المسائل، فأقول وبالله التوفيق، سمعنا كلمة للشيخ عبيد بن عبد الله الجابري مضمونها تناوله للشيخين الفاضلين محمد بن عبد الله الإمام وعبد الرحمن بن مرعي العدني، وكلامه في الشيخ الإمام بالنسبة فيما يتعلق بالوثيقة فقد تكلمنا في غير ما مناسبة بما يشفي ويكفي وما يقربنا إلى الله عز وجل، وواقع اليمن ذاته جواب كاف عن تلك الوثيقة. لكن قال الشيخ إنه قد ثبت لديه أن الشيخ محمد بن عبد الله الإمام جمع الذين كانوا ذهبوا إلى كتاف وأعلمهم أن الحوثيين طلبوا تسليمهم، وقال صدقك وهو كذوب. أولا، اتصلت بالشيخ الإمام في هذا اليوم وسألته عن هذا الأمر فقال هذا كذب، ما حصل قط ولا استدعيتهم، وهم مجموعة من الطلبة هادئون ولم يحصل أن استدعيتهم قط، ونفى ذلك نفيا تاما. فعلى هذا ليعلم الشيخ أن الناقلين إليه غير صادقين. وقوله صدقك وهو كذوب كبيرة والله، اتق الله يا شيخ. كذوب صيغة مبالغة، أي أنه قد ثبت لديك كذبة تلو كذبة تلو كذبة حتى تكاثرت، فانتقل من كذب ويكذب وكاذب إلى كذوب، بمعنى أنه تواتر عنه الكذب. هل تستحضر الحكايات التي أوصلته إلى صيغة المبالغة؟ ما هكذا تورد يا سعد الإبل، وهذه بينك وبينه وبين الله عز وجل. الأمر الثاني، إن السامع لكلام الشيخ عبيد يعلم أنه مغتاب من الشيخ الإمام بسبب ما حصل في قضية الوثيقة، وغضب منه وساءه وتكلم وجرح فيه بسبب الوثيقة. ولكني أقول لكم الأمر ليس هكذا، الشيخ عبيد ليس براض عنه ولا عن مشايخ أهل السنة من قبل الوثيقة، ويقول بيتي حرام على الشيخ الإمام، يعني عندما جاء إلى الحج ولم يذهب إليه أن بيته حرام عليه. استمع، في حج عام 1434 في الحج قبل الماضي كنا في المدينة أنا والشيخ الإمام والشيخ الدماري والشيخ الصوملي وأظن الشيخ عثمان السالمي كان معنا، والتقينا ببعض المشايخ وطلبنا من عرفات، وأظن إن لم تخن الذاكرة أن محمد غالب كان معه، أن ينسق لنا زيارة إلى الشيخ عبيد الجابري. ف فذهب ورجع وقال الشيخ يعتذر لأنه مريض. هذا في النفس ما فيها، نحن قادمون من بلد آخر ومشايخ المراكز مراكز أهل السنة في اليمن، ولو كان مريضا إلا أن يكون مرضا لا تصلح معه الزيارة. على كل حال قلنا لعرفات نجعلها عيادة مريض وزيارة عالم، فذهب واتصل بي وأنا مع المشايخ وقال لي يقول الشيخ لا تأتوا إليه، أنتم ما تقبلون النصيحة. الكلام ما هو من الآن، لا تأتوا إليه، أنتم ما تقبلون النصيحة. والله يا شيخ نقبل النصيحة لكن التقليد لا، لو كنا سنقلد ما فيش ما هناك داعي أن نطلب العلم. إذا كان الإنسان لابد أن يكون مقلدا لا داعي لطلب علم، يبقى مقلدا متى ما احتاج إلى مسألة سأل من يعلم وعاش هكذا ويكفي. أما وقد طلب العلم ويبقى مخزوما يجر بأنفه، هيهات هيهات. فعلى هذا نحن بذلنا الذي بوسعنا وأردنا رأب الصدح، وكنا نشعر أن شيئا ما في نفسه، أردنا أن نتناسى هذا كله بزيارته، لكنه واجهنا بهذا. فالكلام ليس بسبب الوثيقة، الوثيقة في 28 شعبان 1435، نعم 36 36 36 35 نعم، وكلام الشيخ عبيد بعد ذلك، ونحن في الحج الذي قبله، يعني الأمر سابق. فعلى هذا بارك الله فيكم سكتنا وكأننا لا ندري بشيء، وغضضنا الطرف وقابلناها بالصبر والاحتمال حتى لا يشمت بنا أعداء السنة. فهذا لفت نظر إلى أن القضية أكبر من قضية الوثيقة، وأن الأمر سابق لذلك بكثير. قضية أخرى وهي أنني أقول للشيخ عبيد ولغيره من المشايخ في المملكة، أؤكد لكم أن التقارير والأخبار التي تصلكم عن اليمن تفتقد المصداقية والواقعية، اقبلها هكذا وستذكر ما أقول، لا تستغرب عندما تسمع هذا الكلام، عندما تسمع هذا الكلام ستستحضر أسماء الذين ينقلون إليك ولا تتوقع أن يكون كلامي هذا متنزلا عليهم. لكنني أؤكد لك أن التقارير التي تصل إليكم تفتقد الصدق والواقعية، وما قاله الشيخ عبيد أنه ثبت لديه عن الشيخ الإمام مثال على ذلك. وعندما تتنزل منكم، عندما تنزل منكم بعض الفتاوى مبنية على تقارير وصلتكم إلى اليمن، والله يستغرب طلبة العلم من الكلام الذي ينزل منكم، لأن واقعنا يأباه ولا يتفق معه. ليس طعنا فيما تفتون به، ولكن للتقارير التي تصل منكم. نعم بعض الكلام في تحامل كما سمعتم، لكن كثير من الأشياء، ولا أحب أن أخوض في التفاصيل أكثر، لكن أؤكد لكم أن الأخبار والتقارير التي تصل إليكم من اليمن مغلوطة، ويغرر بكم الناقلون. والمشكلة أن الله كتب لهم القبول عندكم، فنصل إليكم فبدلا من أن تسمعوا منا تملوا علينا إملاء افعلوا ولا تفعلوا مبنيا على التقارير، وتأتوننا بكلام غير قابل للنسخ ولا للتبديل قطعا، ونحاول إيضاح الأمر لكم وإقناعكم، ولكنكم تأبون وتصرون على من بنى لديكم من التقارير الخاطئة أو الكاذبة. فلهذا ماذا نفعل؟ ما كتب الله القبول عندكم؟ ما كتب الله لنا القبول عندكم؟ فتحتم آذانكم لشباب، والقائمون على الدعوة في اليمن لم تلتفتوا إليهم، فتحملوا نتيجة أن الكلام الذي ينبني تبنون عليه، أن الكلام الذي يصدر منكم لا يكون له الصدى الواقعي، لأن الناس يقيسونه على الواقع فيجدونه خلاف ذلك. فلهذا أقول لكم لا تلتفتوا إلى التقارير التي تصل إليكم من شباب وتهملوا مشايخ قامت الدعوة على رؤوسهم، حملوا همها ليلا ونهارا، حملوا همها ليلا ونهارا. نعم، ليست النائحة الثكلة كالنائحة المستجرة. نعم، انظروا هؤلاء الشباب الذين ينقلون إليكم، ما هي دعوتهم؟ أين دعوتهم؟ أين ثمرتهم؟ أين جهودهم؟ فأنا ألفت نظركم إلى هذا. وبعض الكلام قد لا يقبل حال غضب، حال اقتناع بأمر، لكنك ستفهمه يوما ما، وسيظهر لك يوما ما. قضية أخرى، تكلم الشيخ عبيد عن الشيخين محمد بن عبد الله الإمام والشيخ عبد الرحمن بن مرعي العدني. هذان الشيخان مركزاهما أكبر المراكز، يخرج من مركز معبر أكثر من 300 خطيب يوم الجمعة، وتقول لا يصلح للدعوة. من الذي رب هؤلاء؟ من الذي رب هؤلاء؟ من الذي علمهم؟ كيف وصلوا إلى هذا المستوى؟ إضافة إلى أنهم قائمون بدعوة غزيرة وعظيمة جدا، فكم من طلبة للعلم تفرقوا في البلدان وثبتوا في بلدان أخرى، بلدانهم وغير بلدانهم، خرجوا من دار الحديث بمعبر. سل الجبال اليمنية والشعاب والوديان والقرى والمدن لتنبيك عن محاضرات الشيخ الإمام الذي جاب فيها اليمن شرقا وغربا وشمالا وجنوبا. نعم، سل عنه منذ أن نزل معبر وهو يصول ويجول في جميع المناطق اليمنية، إضافة إلى الجهود التي يقوم بها طلابه. الشيخ عبد الرحمن العدني كذلك، خطباؤه الذين يخرجون من مسجده منهم من يذهب إلى يافع وإلى أبين وإلى لحج وإلى الضالع وإلى غيرها، يتصل بمركزه أكثر من 100 مسجد في عدن ولحج، طلبة بعقول راشدة وأخلاق وآداب ورفق ولين وهدوء، ما عندهم تثوير للناس ولا عندهم إخراج للناس عن واقع الدعوة السلفية، ما هم أهل فوضى ولا أهل قلاقل ولا أهل فتن. جاء هذا من فراغ؟ جاء هذا من فراغ؟ من يعلم هؤلاء إذا كان الشيخ عبد الرحمن لا يشرح للتالي؟ من يعلمهم؟ هو الذي علمه، هو الذي رباه. وتأتي إلى مركزه وهو يعني ماذا ترى؟ الكبار دروسهم مستقلة، الأطفال دروسهم مستقلة، النساء ربما يزيدون على 1000 امرأة داخل دار الحديث بالفيوش. هذا ما يعرف ربي، هذا مغفل. هكذا، هذا معناه أن التقارير التي عندك خاطئة، أعد نظرا. لكن بعد هذا أقول، أنا أسأل الشيخ عبيد الجابري سؤالا مفتوحا لا يحتمل السكوت، لا بد من جواب عليه. نحن في اليمن، أخبرنا من الذي يصلح أن يرجع إليه أهل السنة في الفتوى في النوازل والقضايا الفقهية،

o ses tonuna, o kelimeler konusuna dikkatli olmanız gerekir. Yani şair, şiir gibi bir şeyler deyip veyahut da bir ince kelimeler kullanıp o kadını çekmek için olmaması gerekir. Bunlara olmaması gerekir. Yani bu konu gördüğünüz kadarıyla detaylı olan bir konu. Ve bizler diyoruz ki herkesin niyetinin kalplerin içine giremiyoruz. Tabii bu fetva böyle. Bu fetva böyle. Ama zor olan bir iş ve hiç şüphesiz ki kim ki? Kim ki? Yani kendinden korkuyorsa, bu şartlar bile toplansa, kendinden korkuyorsa, imanı zayıf olduğu için veyahut da şüphe olduğu için onun kaçınması bu konuda daha iyi olur diyoruz. İlle de ne yapacaksa, davet yapacaksa eşini göndersin, kızını göndersin, arkadaşlarını, eşlerini konuşup eşlerini göndersin diyoruz. Özel olarak sizler kafir ülkesinde yaşadığınız için bu durumlar tehlikeli durumlar. Kadınlar, yani diyorsunuz ki Peygamber Efendimiz diyor ki likullu ümmetin fitne, fitne ümmeti yani ne kadın. Yani diyor ki Peygamber Efendimiz hiç şüphesiz ki kadınların bütün, yani Beni İsrail Yahud kavimlerin en önemli fitnesi, en yani kötü olan fitnesi kadınlardı. Kadın fitneleriydi. Onun için bu konuya dikkat etmeniz gerekir. Bismillahirrahmanirrahim. Vessalatu vesselamu ala Muhammedin ve ala aleyhi sahbihi ecmain. Arkadaşımız diyor ki hocam ben namazda farz namaz olsun veyahut da nafile namaz olsun veyahut da tek olayım veyahut da imamın arkasında olayım. Namazda sureleri Kur'an'ın tertibi gibi okumam mı gerekir? Yani o tertipleri karıştırırsam bir şey olur mu? Diyor. O tertibi karıştırırsam bir şey olur mu? Diyor. Diyoruz ki bizler de hiç şüphesiz ki yani mesela örnek olarak veriyorum. Diyor ki birinci rekatta mesela kul a'udu bi rabbin nasi okudum ama ikinci rekatta mesela amma yetesaelun suresini okudum. Bu şekilde olabilir mi? Diyor. Biz de diyoruz ki birinci olarak diyoruz ki hiç şüphesiz ki alimler arasında bu konuda ihtilaf vardır. Cumhur alimleri diyorlar ki yani Kur'an basıldıktan sonra, Kur'an yazıldıktan sonra o tertibe çıkmamak gerekir. Kim ki çıkarsa o tertipten, kim ki ihtiyaçsız olarak çıkarsa ne olur? Mekruhlandırılmış olur diyorlar. Anlaşıldı mı? Yani o tertibi tutmak müstehaptır diyorlar. Ve sahabilerin yani topladığı Kur'an'a muhaliftir. O sahabilerin ameline muhaliftir diyorlar. Mekruh olur diyorlar. Ama diyoruz ki bizler hiç şüphesiz ki sünnete daha yakın tertipli okumak. Sünnete daha yakın Kur'an'ı tertipli okumak. Ama kim ki bazen ara sıra yani bir ihtiyacı olduğu zaman yaparsa bu konuda hiçbir şekilde bir problem yoktur. Çünkü Ebu Hüzeyfe veyahut da Hüzeyfe bin Yemen hadisinde geldiği kadarıyla Peygamber Efendimiz gece namazına kalkıp Bakara suresini, sonra Nisa suresini, sonra Ali İmran suresini okumuştur diyoruz. Ali İmran suresini okumuştur diyoruz. Yani bazen yaparsa aklı kaçarsa veyahut da ihtiyacı olduğunu yaparsa, olduğu zaman yaparsa bunu bir şey olmaz diyoruz. Velhamdülillah afdal ve en faziletli, en doğru peygamber yani Kur'an'ın tertibine uymaktır diyoruz. Ama uymadığı zaman nedir? Namazı bozulmuş demek değildir hiçbir zaman. Bunu anlayalım arkadaşlar. Velhamdülillah. Ve billahi tevfik. Tayyib bismillahirrahmanirrahim ve salatu ve selamu ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Arkadaşımız soruyor. Diyor ki hocam ben kabirlere gittiğim zaman bir Kur'an okuyan adamları buluyorum ölülerin üzerine. Onlar ya Yasin ya da Fatiha okuyorlar. Bu amel, bu iş onlardan doğru mudur? Bu şeriatımızda bu ibadetin yeri var mıdır? Tayyip, diyoruz ki arkadaşlar cevap olarak, birinci olarak ölülere Kur'an okumak, öldükten sonra Kur'an okumak, o Kur'an'ları sevap olarak onlara hediye etmek, Şeyh İslam Teymiye diyor ki bid'attır. Şeyh İslam Teymiye diyor ki bid'attır. Neden? Birinci olarak arkadaşlar bizler, yani bizlerde bir tane bile delil yok. Sahih, gerçek, açık olan bir delil yok. Doğru olan bir delil yok. Peygamber Efendimiz, ne Peygamber Efendimiz'den, Peygamber Efendimiz zamanında binlerce ölü öldü. Ne Peygamber Efendimiz Yasin okudu ölülere, ne de Kur'an okuyup onlara hediye etti. Ve ne de sahabilerden geldi arkadaşlar. Ne Ömer bin Kattab'dan, ne Ebu Bekir'den, ne Osman'dan geldi ölülere Kur'an okumak. Ölülere Kur'an okumak. Ve sizi bildiğiniz kadarıyla diyor ki Peygamber Efendimiz men ahdefe fi emrina ma leyse min favaret. Yani diyor ki kim ki bizim işimizde bir yeni iş çıkartırsa Peygamber Efendimiz yapmamış veyahut da sahabiler yapmamış, ne olmuş oluyor? O iş, bu Kur'an okuma işi red olmuş, kabul olunmamış oluyor Allah katında. Bu bir. İkincisi diyor ki Peygamber Efendimiz Ebu Hureyre hadisinde diyor ki la tec'alu buyutakum kubura, yani evlerinizi mezarlıklar kılmayın. Mezarlık gibi kılmayın. Kur'an okuyun ve Kur'an okuyunun evde şeytan kaçar. Diyor ki Şeyh Albani rahimahullah, bakın nasıl benzetti Peygamber Efendimiz, evlerinizi mezarlık kılmayın. Yani mezarlıkta Kur'an okunmaz o zaman. Çünkü evlerde Kur'an okunur. Mezarlıkta Kur'an okumaz. Yani diyor ki evlerinizi, Peygamber Efendimiz diyor ki evlerinizi mezarlık kılmayın. Tayyip, sizler evinizde Kur'an okuyun. O zaman mezarlıkta Kur'an okunmaz. Değil mi? Üçüncüsü arkadaşlar, üçüncüsü diyor ki Ebu Hureyre hadisinde diyor ki Müslim'de diyor ki insan öldüğü zaman her şeyin, insan her şey bitiyor. Ancak ne? Birinci olarak sadaka cariye. Birinci olarak ne arkadaşlar? Sadaka cariye. Yani sadakadan yürüyen sadaka. Yani cami yapmış. Yani ev yapmış. Yani Kur'an kursu açmış. Yani su kuyu açmış. Su vermiş. Gibi işler. İkinci olarak ne? İlmun yuntefa'u bih. İlmun yuntefa'u bih. Kitap telif etmiş. İlim öğrencisine yardım etmiş. İlim öğrencisine yardım etmiş. O ilim öğrencisi alim olmuş. Yani ilim öğrencisi ölene kadar yardım ettiği için ne oluyor? O ne? Subhanallah, onun öldükten sonra bile o ilim öğrencisi yazsa, davet etse, tevhide çağırsa, o ölen kişi o ilim öğrencisine yardım ettiği için ne olmuş oluyor? Sevabı almış oluyor. Üçüncü ne? Veledun salih. Yani çocuk, onun salih olan çocuğu, namazlı, niyazlı, meneşte, tevhidli olan çocuğu ne? O babasına, o annesine dua eden çocuğu, o duası kabul oluyor. Yani ameli ona sevap yazılıyor adam öldükten sonra. Arkadaşlar, unutmayın. Peygamber Efendimiz diyor ki مَا تَرَكْتُ شَيْئًا يُقَرِّبُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ, yani اِلَّا اَخْبَرْتُ, yani hiç şüphesiz ki her şey cennete, sizleri cennete yakınlaştıran her şeyi size haber verdim. Ve sizlere de hiçbir şey bırakmadım. Ve sizleri cennetten uzaklaştıran her şeyi, cehennemden uzaklaştıran her şeyi size haber verdim. Hiçbir şey bırakmadım. Nokta nokta, ince ince, bütün istediğiniz bütün arzuladığınız işleri bıraktım size. Cennete girin, cehenneme girmeyin diye. O yolların hepsini detaylı olarak açıkladım diyor Peygamber Efendimiz. Kur'an nerede? Öyleleri okumuş mu Peygamber Efendimiz? Okumamış. O zaman bu cennete yaklaştırmıyor. Anlaşıldı mı demek istediğimi? Bir de arkadaşlar dipnotu diyoruz. İkra'u ala mevtakum yasin. Yani sizler ölüleriniz üzerine Yasin okuyun. Yasin suresi okuyun hadisi. O hadis ki Ma'qil bin Yesar'dan gelmiştir. O hadis ki Ebu Davud ve gayrihi çıkartmıştır. Biz de diyoruz ki bu hadis zayıftır. Neden? Dikkatli olun. Ben size soracağım bunu. Herkese soracağım. Dikkatli olun. Niye bu hadis zayıf? Yani sizler ölülerinize Yasin okuyun. Hadisi zayıf. Ebu Davud'da Ma'qil bin Yesar. Sahabinin çıkarttı. Bu hadis zayıf. Niye? Ebu Uthman el-Hindi zayıf. An ebihi, yani babasından rivayet ediyor. Babası da bilinmiyor. Meçhul. Meçhullar bunlar. Bilinmeyen kişiler. Tayyip, bundan dolayı bütün alim hadisleri bunun zayıf olduğuna gidiyor. Darakutni, Şikirbani ve gayri. Tamam. Bu da dipnot. Diyoruz ki arkadaşlar sizler o zaman mezarlığa geldiğiniz zaman ne yapıyorsunuz? Selam veriyorsunuz. Esselamu aleykum. Ya ehlel kubur. İnna inşallahu bikum lahikun. Esallahu lana ve lekum esselame. Yani selam verip o ölülere dua ediyorsunuz. O şekilde Peygamber Efendimiz'den geldi. Dua ediyorsunuz. İstiğfar. Dua, rahmet onlar için, rahmet Müslümanlar için rahmet ediyorsunuz. Anlaşılmıştır inşallah. Ve billahi tevfik. Cumhur abi de üçüncü dipnotu diyorum arkadaşlar. Çünkü cumhur niye mekruh diyor? Çünkü bu hadisler geldiği için. Yani yasaklardan karşı cevaz hadisleri, bu işi cevazlandıran hadisleri geldiği için diyorlar ki haram, bu iş haram değildir, mekruhtur diyorlar. Bunu unutmayalım. Bu kaideyi unutmayalım. Çünkü yasağı sarf eden, yönlendiren, haramdan çıkartan, mekruha getiren bir bazı hadisler geldi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selam ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Arkadaşımız soruyor, diyor ki, hocam ben ayakta su içtiğim zaman veyahut da yemek yediğim zaman ben ne yapmış oluyorum? Haram mı yoksa mekruh mu? Diyoruz ki birinci olarak arkadaşlar bu konuda karşı karşılı hadisler gelmiştir. Yani zıtlı olan hadisler gelmiştir Peygamber Efendimiz'den. Birinci olarak yani yemeği ve içmeyi haramlayan, mekruhlayan hadisler Enes bin Malik'ten gelmiştir. Müslim bu rivayeti çıkartmıştır kitabında. Ve Enes bin Malik demiştir ki Peygamber Efendimiz Resulullah Sellem ne içmekten, yani suyu ayakla içmekten, ayağa kalkarak içmekten azarlamıştır diye bir hadis gelmiştir. Sonra Enes bin Malik'e bir bazı öğrencileri sorup demiştir ki ama yemek nasıl? Demiştir ki o en pis, o en şerli. Ravahu Müslim. Yani bu rivayeti Müslim. İkinci nehi. Gördüğünüz kadar bu ne yapıyor? Peygamber Efendimiz nehilendiriyor. Yani yasaklandırıyor. İkinci nehi. Peygamber Efendimiz demiştir ki muttefakun aleyh hadisinde la yeşrebenne ahadun minkum qaime. Yani ki hiçbiriniz, sizin biriniz ayakta olarak su içmesin, kim ki unutursa, içerse kussun içtiğini. Muttefakun aleyh. Bukhari ve Müslim. Ve ikinci olan hadis, üçüncü olan hadis de arkadaşlar çok şiddetli olan bir nehi, ne Peygamber Efendimiz bir adamı görmüştür Ebu Hureyre hadisinde. O Şeyh Elbani ve bizim şeyhimiz Mukbil bu hadisi sahihlemiştir. Demiştir ki Peygamber Efendimiz görmüştür adamı. O adam da ne yapmıştır? Kara kara su içiyormuştur. Ve Peygamber Efendimiz ne demiştir? Tayyip sen demiştir. Yani seni mutlu eder mi? Kedi seninle birlikte içse. Kedi seninle birlikte içse. Demiştir ki hayır. Demiştir ki o zaman ne yap? Kus. Çünkü şeytan seninle içti. Hadisi vardır. Bu hadisler nehi. Birinci olarak nehi hadisleridir. İkinci olarak cevaz olan hadisler. Cevazı Peygamber Efendimizin içtiği, ayakta içtiği hadisler ne? İbn Abbas'ın muttefakun olan Bukhari ve Müslim'de çıkarttığı hadisler ne yapmıştır? Peygamber Efendimiz zemzem suyunu ayakta olarak içmiştir. Bu bir. İkincisi Ali bin Ebi Talib'den gelen hadis. O hadis ki Bukhari'dedir. Demiştir ki Ali bin Ebi Talib bazı insanlar burada ne yapıyorlar? Yani su içmeyi, ayakta su içmeyi inkar ediyorlar. Vallahi ben Peygamber Efendimiz'i gördüm. Tayyip o ayakta su içti. Benim gibi deyip sonra o suyu içmiştir. Ve üçüncü hadiste arkadaşlar Kepşetel Ensariye en Resulullah Sallam ne yapmıştır? Onun evine girip ayakta su içmiştir. Limaca. Bu hadislerin hepsi doğrudur. Gördüğünüz kadarıyla çarpışma olmuştur. Yani hadislerin arasında çarpışta olmuştur. Ama alimler demiştir ki tamam, iki kısma, iki mezhebe ayrılmışlardır. Birinci mezhep demişlerdir ki alimler hayır, ayakta su içmek haramdır. Çok şiddetli nehi geldiği için. Haramdır. Ve Şeyh Elbani demiştir ki bu görüşü ben gidiyorum. Bu mezhebe ben gidiyorum. İkinci mezhep arkadaşlar hiç şüphesiz ki ikinci mezhep ne? İkinci mezhep nedir? Hayır, mekruhtur içmek. Mekruhtur içmek ama mekruhtur içmek, evet, ayakta içmek, ayakta demek mekruhtur. Çünkü İbni Ömer'den geldiği kadarıyla demiştir ki İbni Ömer, İmam Ahmet rivayet ettiği hadis, bizler Peygamber Efendimiz'in zamanında Peygamber Efendimiz'in mevcut vardı. Ne yapıyorduk? Ayakta ve bizler yürüyerek ayakta içiyorduk ve yiyorduk demiştir. Ayakta yiyorduk ve içiyorduk demiştir. Yani sahabiler. Peygamber Efendimiz de onlara inkar etmemiş olduğunu gösteriyor. Bunlar mekruh demiştir. Bu mekruha İbn-i Kayyım ve İbn-i Teymiye ve Nevavi ve İbn-i Hacer gitmişlerdir. Ve bu zamanda alimlerinde İbn-i Hüseymin gitmiştir. Ve Bin Baz gitmiştir. Ve ne bizim şeyhimiz Mukbil gitmiştir. Ve Şeyh Muhammed Şeyh Zeyd bin Muhammed El-Medhali Rahimullah gitmiştir bu mezhebe. Yani mekruh olduğuna. Ama arkadaşlar diyoruz ki iki tane dipnotu diyoruz. Birinci dipnotu ne? Hiç şüphesiz ki yani bir ihtiyaç olduğu zaman sen iyi bir yerde değilsin, oturamıyorsun, izdihamlı yerdesin, mümkün olmuyor, hastasın veyahut da otobüstesin, çok izdihamlı yer, ne yapabilirsin? Senin ihtiyacın olduğu için ayakta içebilirsin, hiçbir şekilde mekruh yoktur diyorlar. İkinci, yani bir ihtiyaç olduğu zaman ayakta içilebilir. Acelecisin, şu bu, rahatın yok, hemencilik, işe gitmek istiyorsun, işine bakmak istiyorsun, bir ihtiyacın olduğu için ne olabilir. Ama en asıl temel esas ne? Oturarak içmek. Oturarak içmek. Bu birinci dipnot. İkinci dipnot arkadaşlar. Diyoruz ki arkadaşlar Peygamber Efendimiz'den sahabiler bir emir veyahut da yasak duyduğu zaman demiyorlar ki bu vacip midir veyahut da sünnet midir? Ne yapıyorlar? Hemencecik sahabiler Peygamber Efendimiz'in sünnetini alıp yapıyorlar. Emirini alıp hemencecik uyguluyorlar. Mesela çünkü sen Peygamber Efendimiz'in önündesin. Peygamber Efendimiz emir verdi. Ona diyebilir misin? Yani ya Peygamber Efendimiz ya Resulallah bu ne? Yani vacip mi veyahut da müstehap mı? Hayır. Diyor ki Allah Azze ve Celle وَمَا كَانَ لِلْمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَ اِذَا قَدَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَمْرًا اَنْ يَكُلُ لَهُمُ الْخِيَرَةِ مِنْ اَمْرِهِمْ. Yani diyor ki ya Müslüman kadın veyahut da Müslüman erkeğin Allah ve Resuluhu bir emir ettiği zaman, hüküm verdiği zaman onların hiçbir şekilde seçeneği yoktur. Seçeneği yoktur kendilerinden. Yani alırlar onun emirlerini. Anlaşılmıştır inşallah. Ve billahi tevfik. Olabilir, olabilir. İhtiyacınız olduğu zaman içebilirsiniz. Ama esas olarak oturarak yiyip içsiniz daha iyi olabilir. Ama bir çalıştığınızdan dolayı bir vaktiniz yok, sürat durmak istiyorsunuz, vakit sıkı ve yani yer yok. Evet, olabilir, olabilir. Evet, inşallah bir sıhhatik. Senin arkadaşların sanki Arap arkadaşları gibi, Arap arkadaşları gibi bir sıha. Bunlar Araplar diyorlar. Cezayir ve hatta Tunus ve hatta Maghrib'li arkadaşlarım var sanki. Evet, inşallah bunlardan bırakılması gerekir. Bunlar sünnet değildir. Bu şekilde devamlı olmak, yapmak iyi değildir. Değildir. Bu şekilde bırakılması daha doğru olur diyoruz. Allah razı olsun. Hiç şüphesiz ki İmam Gazali diyorlar o sofi olarak, yani felsefeci alimi olarak yaşamış, sonra sofi olarak, sonra da ölmeden önce tevhidi kabul etmiş, ondan tövbe etmiş adamdır. Ama diyoruz ki onların bir ihya, yani İmam Gazali'nin hiçbir şekilde hangi kitapları okunmaz. Çünkü onda çok büyük bir şüpheler vardır. O tevhide döndüğü zaman hiçbir şekilde bir kitap yazmamıştır. Onun için dikkatli olmanız lazımdır. Onun kitaplarından uzaklaşmanız lazımdır. Tayyip, bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selamu ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Arkadaşımız soruyor, diyor ki hocam farz namazlarından sonra dua etmek iyi midir? İyi ise ne gibi değiller gelmiştir? Diyoruz ki hiç şüphesiz ki farz namazlarından sonra dua etmek Peygamber Efendimiz'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelmiştir. O çok faziletlidir. Birinci olarak Ebi Umama hadisinde Tirmizi'nin ve Hasanahu Şeyh Elbani'nin sahihlendirdiği bir hadis. Peygamber Efendimiz'e şu şekilde, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e şu şekilde denilmiştir. Ya ey Resulullah, hangi duain daha icabetli, cevap edilir Allah katında ve Allah katında duyulup kabul edilir? Demiştir ki Peygamber Efendimiz, hangi dua kabul edilir Allah katında denilmiştir ki Peygamber Efendimiz'e, hangi dua ya Resulullah Allah katında daha çok kabul edilir ve daha çok duyulup cevaplandırılır? Ve Peygamber Efendimiz şu şekilde cevap vermiştir. Gecenin sonunda ve ne bütün namaz, farz namazlarından sonra. Bu bir. İkincisi de Bukhari'de Ebu Hureyre hadisi geldiği kadarıyla Peygamber Efendimiz şu şekilde demiştir sahabilere. Sizlere bir emir, bir iş haber vereyim mi? Bu işle yani sizler öncekileri geçersiniz. Ve sizlerden sonraki gelenleri de geçersiniz. Ve hiç şüphesiz ki o işi yaptığınız zaman hiçbir kimse bunun gibi, bir benzeri gibi sevap getirmez. Dediler ki evet ya Resulallah, söyle bize nedir o iş? dedi ki Peygamber Efendimiz, sizler farz namazlarından sonra 33 kere 33 kere ne yapın? Hamd 33 kere tesbih, 33 kere tesbih yapın, 33 kere hamd, 33 kere de Allah'ı büyüklendirin, Allahu Ekber deyin dedi. Velhamdülillah. O zaman bu hadislerden dolayı ve daha çok hadislerden dolayı farz namazlarından sonra dua yapmak faziletlidir ve iyidir ve güzeldir ve Allah'ın sevdiği bir iştir diyoruz. Velhamdülillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selamu ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Şeyh İslam İbn Teymiye'nin dediği kadarıyla bir anda madmadi atıp istinşak yapmak, yani ağzını burnunu çalkalamak, bir anda bir suyla, bir kefle, bir yedle, bir avuçla, bir suyla üç kez daha faziletlidir diyor. Çünkü neden? Bu diyor hadis Abdullah bin Zeyd'in hadisidir. Peygamber Efendimiz'in sıfatı açıklamış olan bir hadis. O hadis daha doğru. Çünkü müttefakun aleyhdir. Yani Bukhari Müslüm'ün hadisi çıkarttığı hadistir diyor. Ama diyor yani ayırılan hadis, yani üç kez ağzına burnuna su almak, üç kez burnuna su almak, bu şekilde ayrılmak diyor. Evet, bu hadislerde bir zayıflık olabilir ama doğru olsa bile en meşhur, en şöhretli olan ayırmadan abdesti almak olarak seçiyor Şeyh İslam Teymiye. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. الله يحييكم شيخنا. أعتذر إليكم يا شيخ على التأخير. سامحونا الله يحفظكم. من معي؟ محمد فاضل. هذا رقمنا آخر. أنا نحن نتصل من الكمبيوتر يا شيخ. حياكم الله. الله يبارك فيكم شيخنا. تفضلوا إن شاء الله. من الحضور اللي معك؟ الحضور أغلبهم شباب وأولاد بين العاشرة والثامنة عشر. العدد ما يقارب 40. الحمد لله. أنا بأي لغة؟ نعم أفضل عنك. بأي لغة؟ أنا أترجم لهم يا شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. مرحبا بأبناء الإسلام. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الشيخ محمد بن رمضان الهاجري مقالان بضاغن بقان دمتن دماء الله تعالى لوبت ونتين لوبت نهايل فرم بروفيت سخصان بات دان زغت دي شيخ زايت فيلكم يكين دفهم إسلام. نعم حياكم الله في بيت الله. المذاكرة في أمر الله. Der Sheikh hat möge Allah euch grüßen in diesem Haus von Allah, in dem wir uns zusammengefunden haben, um über die Religion von Allah zu reden. كنا صغارا في سنكم. عفى الله عنك. كنا صغار في سنكم. Der Sheikh sagt, wir waren einmal genauso jung wie ihr. وتعلمنا. Und wir haben gelernt. ومع الأيام كبرنا. Und nach und nach sind wir älter geworden. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Und der Prophet صلى الله عليه وسلم hat gesagt, die besten von euch sind diejenigen, die den Koran lernen und den anderen beibringen. فمرحبا بطلاب العلم. Der Sheikh sagt, seid willkommen, ihr Schüler. أيها الأبناء الكرام. Meine lieben Kinder. نصيحتي لكم ووصيتي لكم. Der Sheikh sagt, mein Ratschlag an euch ist. نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Der Ratschlag vom Propheten صلى الله عليه وسلم. لابن عمه. Für seinen Cousin. وكان شابا صغيرا في أعمالكم. Und dieser Cousin war damals noch ein Junge, genauso alt wie ihr. فقال له. Er sagte zu ihm. يا غلام. O Junge. اتق الله. Fürchte Allah. احفظ الله يحفظك. فشت الله بباغ الله بنت الله بش بباغ. إذا سألت فاسأل الله. بندو أم أتت بتس بن بتا الله. وإذا استعن فاستعن بالله. أم بندو إما أم تشتس بتس بن بتا الله ده. وأعلم أن الأمة لو اجتمعوا. دي شخص بن بن على لويت زش في أينجن. على أمر. زش في أين زخر في أينجن. لم يرده الله ما هتاوك. أم dir zu nützen, da könnten sie es nicht, wenn Allah es nicht wollte. Und wenn sie sich zusammentun würden, um sie zu schaden, könnten sie das nicht tun. Na. Und so hat der Prophet sallam ihm Überzeugung beigebracht und den richtigen Glauben beigebracht. Wenn wir die Aqida lernen, wenn wir unseren Glauben lernen, das zu lernen, das ist etwas sehr Wichtiges, etwas sehr Gewaltiges. Afallahank. اعتنى به من بداية وصيته. Und darum hat der Prophet صلى الله عليه وسلم damit angefangen an diesem mit diesem Ratschlag mit dieser Aqida angefangen. وهذا هو. Und das ist التأصيل. Das ist das Fundament. Das ist die Grundlage. التأصيل بالعقيدة. Das Fundament ist die Aqida, der richtige Glaube. الذين يوصلون الشباب على غير العقيدة تأصيلهم غير صحيح. Diejenigen, die mit was anderen anfangen, wenn sie mit den jungen Leuten reden, die beginnen an Fehler. الطريقة النبوية السنية السلفية هي التعليم بالعقيدة. Der Weg des Propheten, der Salafi Weg, ist, dass man mit dem Glauben anfängt, mit der Aqida. تأتي جارية. عفو الله عنك. يقول لها. Und der Prophet sallam sagte zu einem kleinen Mädchen. قال لها أين الله. Er sagte zu ihr, wo ist Allah? قالت في السماء. Sie sagte über dem Himmel. قال من أنا. Er sagte und wer bin ich? قالت رسول الله. Sie sagte du bist der Gesandte von Allah. قال لسيدها اعتقها فإنها مؤمنة. Da sagte der Prophet sallam zum Herrn dieser Magd. Diese Arme sagte, lass sie frei, sie ist eine Gläubige. Und das sind Fragen zur Aqida, zum Glauben, die der Prophet sallam ihr gestellt hat, um ihr das beizubringen. Und heute sagt man, sag nicht, wo ist Allah? Und aber der Prophet sallam hat sie gefragt, wo ist Allah? نسمع لمن؟ Auf wen sollen wir jetzt hören? لا شك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Auf jeden Fall müssen wir auf den Prophet صلى الله عليه وسلم hören. هذا تعليم العقيدة الصغار. So hat der Prophet صلى الله عليه وسلم den Kindern, den Kleinen, die Aqida beigebracht, den Glauben beigebracht. للأبناء والبنات. Für die Jungen und die Mädchen. يخاطبهم كما يخاطب الكبار. Er hat mit ihnen genauso gesprochen, wie er mit den Erwachsenen gesprochen hat. Weil mit der Religion des Islam alle angesprochen werden, die Jüngeren und die Älteren. Sie alle zusammen werden angesprochen. Die Männer und die Frauen, die Älteren und die Jüngeren. Mit Ausnahme einiger detaillierten Regeln, die nur für einige gelten. Ich rate euch, den Koran zu lernen. Und wenn ihr den Koran lernt, werdet ihr dadurch auch die arabische Sprache beherrschen. فتعلموها. So werdet ihr beides lernen. واحفظ الحديث النبوي. Und lern die Ahadith vom Prophet صلى الله عليه وسلم. كالأربعين النووية. Wie die 40 die النووي gesammelt hat. أو كتاب عمدة الأحكام. Oder das Buch عمدة الأحكام. احفظ الأوراد الصباحية والمسائية في الأذكار. Lern die أذكار. Die Ad'iyah, die man morgens und abends sagt. In den Angelegenheiten vom Leben, vom Alltag. Was man sagen muss, wenn man isst und trinkt und sich anzieht. Und wenn man reist und wenn man zu Hause ist. Und betet immer die Gebete mit der Gemeinschaft in der Moschee. عفو الله عنك. Und bleibt von den verbotenen Dingen weg. حتى يحفظ الله لكم قلوبكم ولا تفسد. Damit eure Herzen von den schlechten Dingen geschützt werden. حياكم الله هذه موعظة وذكرى لنفسي ولكم. Der Schaf sagt uns, Allah möge euch grüßen. Das war ein kleiner Ratschlag an mich und an euch. عليكم بطاعة والديكم طاعة والديكم طاعة والديكم. بشفت جهوشت أغن إيتان جهوشت أغن إيتان جهوشت أغن إيتان. واحترام كبار السن وأهل العلم. Und respektiert die Älteren und die Gelehrten. ولا تسيئوا إلى الآخرين. Und behandelt niemanden schlecht. حياكم الله جميعا على المسلم أن يحتفظ بهوية الإسلامية. Der Schiff hat ein Muslim, der muss seine islamische Identität bewahren. Und er soll niemanden anderen nachahmen. Wer anderen nachahmt, ist immer der Schwächere. Wenn er diejenigen nachahmt, die nicht den Fundamenten der Religion folgen. Aber wer den Fundamenten folgt, der macht nicht anderen einfach nach, sondern der folgt dem Prophet sallallahu alaihi wasallam. Es gibt einen Unterschied dazwischen, den Ungläubigen nachzuahmen und dem Besten der Gesandten zu folgen. حياكم الله جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلى الله وسلم على محمد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا شيخنا بارك الله فيكم يا السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته طيب بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وصحبه أجمعين الله عز وجل حلل لنا يعني يمكلري هل الأدب ama israf etmeyi haramlamıştır. Bu bir. İkincisi marka giymek. Şüphesiz ki bir şey yok konuda. Marka giymekte bir şey yok. O helaldir. Elhamdülillah insan temiz giymesi, sağlam giymesi, iyi giymesi İslam'da iyidir bu işler. Ama israf o iyi değildir. Tayyip. Üçüncüsü de bunu da giydikten sonra insan niyetini iyi bir şekilde alması gerekir. Avrupa toplumları genel olarak marka giyiyor aslan. O şöhret elbisesine, yani sen şöhret kibirlenme konusuna girmez. İbn Ömer'in hadisinde İbn Ömer'in dediği gibi, yani rivayet İmam Ahmed'de rivayet olan bir hadis. İbn Ömer Peygamber Efendimiz'den şöyle diyor: kim ki şöhret elbisesi giyerse Allah Azze ve Celle kıyamet gününde ona ateşten bir elbise giydirir. Yani ama diyoruz ki o hiç şüphesiz ki sen mesela kavminin adet olmadığı, yapmadığı bir elbiseyi giyersen bu bir veyahut da onların alışık olmadığı bir elbiseleri giyersen bu da iki bu gibi ve ne üçüncüsü de yani insanlar pahalı elbiseler giymiyorlar sen giyiyorsun pahalı elbiseler giymiyorlar sen giyiyorsun onu da görüyorlar pahalı olduklarını biliyorlar onun insanların ortasında o şekilde çıkarsan bu da 3 evet şöhret elbisesi olmuş olur şöhret elbisesi olmuş olur ve diyoruz ki ama elbiselerde kafirlere benzememek gerekir o da senin başka sorun elbiselerde kafirlerin yani onun tip ve tiraz özel elbiselerini, özel olan elbiselerini giymemek gerekir. Onlara benzememek gerekir. Ne elbiselerde, ne de içmekte, ne de yemekte. Yani onlara yani yalnızca özel olan elbiselerini giymemek gerekir diyoruz. Ve billahi tevfik. Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu vesselamu ala Muhammedin ve ala sahbihi ecmain. Diyoruz ki, arkadaşımız soruyor. Diyor ki, hocam ben gece uykusundan kalktığım zaman ellerimi yıkamam vacip mi? O ellerimi ikinci kez abdest almak için mi yıkamam mı lazım? Diyoruz ki hayır. Birinci olarak diyoruz ki gece uykusundan kalktığın zaman ellerini kovaya sokmadan önce ellerini yıkamam vacip. Hiç şüphesiz bu konuda üç mezhep var ama doğru olan mezhep, vacip olan, yani vacip diyen mezhep o doğrudur. O da İmam Ahmed mezhebi ve İbn Baz rahimehullah bu mezhebe gitmiştir. Bu birincisi. İkincisi, yani o ellerini kovaya sokmadan önce, suya sokmadan önce yıkaman gerekir. Çünkü senin bilmiyorsun nerede uyudun, eli nereye soktuğunu bilmiyorsun. İkincisi olarak da o abdest alacaksan, abdestin niyesi varsa mesela sabah namazı için ne yapıyorsun? Hayır, ikinci kez yıkamana gerek yok. İkinci kez yıkamana gerek yok. Yani birinci kez vacip olarak yıkadın. Birinci kez vacip olarak yıkadın. Sonra abdestini al. Bir şey bu konuda yok. Ve burnuna su vermekte, burnuna su vermekte bu şekilde. Burnuna su vermekte aynı şekilde el gibi oluyor. Yani ikinci kez burnuna su vermene gerek yok. Abdest sırasında burnunu su verebilirsin bu konuya. Bu şekilde bizler diyoruz. Yani burnuna su vermek bu konuda uyku ne olmuş oluyor? Vacip. Vacip olmuş oluyor. İnşallah anlaşılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selamu ala Muhammedin ve ala aleyhi sahbihi ecmain. Arkadaşımız soruyor. Diyor ki hocam, Kitab-ı Ruh hakkında ne düşünüyorsun? Çünkü buradaki arkadaşlar bazıları övüyorlar ve bazıları şiddetli olarak konuşuyorlar. Tayyip diyoruz ki elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Muhammedin ala aleyhi ve sahbihi ecmain. Diyoruz ki Kitab-ı Ruh hiç şüphesiz ki o kitap İbn-i Kayyım yazdı veyahut da yazmadı arasında bazı alimler bir ihtilaf yaptılar ama racih olarak o kitap İbn-i Kayyım'ın kitabıdır hiç şüphesiz. Çünkü o kitapta Şeyh İslam Teymiye'nin benim şeyhim diyor. O kitapta kendi kitaplarına yani ne yol gösteriyor. O yazıyor Miftah-ı Dar-ı Tayyip yazıyor. Bu bir. Yani kitap, birinci olarak kitap ne kitap İbn-i Kayyım'ın kitabı. Hiç kimsenin değil. Onun üzerine uydurulmuş bir kitap değil. Hayır. İbn-i Kayyım'ın kitabı hiç şüphesiz Bekir Ebu Zeyd rahimallah ne o kitaptan arayıp onu itibatlandırdı. Ve İbn-i Hüseyin'in de onun kitabı dedi. Ve bu delillerde sizlere söyledim. Yani İbn-i Teymiye'nin benim şeyhim şöyle diyor, benim şeyhim böyle diyor. O bazı kendi kitaplarında müracaat olarak gösteriyor. İkinci olarak o kitap ne? Yani ilk yazdığı mı kitap İbn-i Kayyım'ın ilk yazdıkları kitap mı? Yani talebel ilme başladığı zaman en önce yazdığı kitap o mu? Veyahut değil mi? Bu konuda da ihtilaf var. Biz de diyoruz ki bu konuda hiç şüphesiz ki alimlerin de ihtilafı var. Yani o İbn Teymiye'nin yani en başta önce yazdığı kitap mı? Yani yeni ilim öğrencisi olarak yazdığı kitap mı? Diyoruz ki buna da delil yok. Hiç şüphesiz ki buna da delil yok. Hayır. Bazıları dediler ki o kitabı Şeyh İslam Teymiye'den öldükten sonra, onunla tanıştıktan sonra yazdı aslan. Yani o kitap yeni değil, yeni de değil sayılır. Yeni kitabı, yeni ilim öğrencisi olduğu zaman yazdığı bir kitap da değil de sayılır bu. Bazı alimler ihtilafta var bu konuda ama bizler bunu racihlendiriyoruz. Çünkü Şeyh İslam Teymiye'yi tanıdıktan sonra yazdı o kitabı. Üçüncü olarak da o kitabı kim övüyor? İbn-i Uteymin Rahimahullah, Nurun Aladderb ve Bin Bad Rahimahullah diyorlar ki ulu, büyük kitap. Yani güzel olan, uğru büyük bir kitap, faydalı olan bir kitap. Ve evet, Abdülmuhsin Abbad da bir bazı yerlerde zikretti o kitabı. Yani dedi ki evet okunabilir. Ama Şeyh el-Albani rahimahullah dedi ki o kitapta ne var? Bazı problemler var. O Şeyh el-Fevzan rahimahullahu teala dedi ki o kitapta bir bazı problemler var. O Bin Baz da dedi bir bazı problemler var. Hiç şüphesiz o Kur'an değil ve yahut da sünnet değil. O bütün kitaplarda yanlışlık var. O bütün kitaplarda hatalar var. Onun için Şeyh Salih Fozan dedi ki o kitabı ilim öğrencisi okursa daha iyi olur. Çünkü neden? İlim öğrencisi ayırabilir. Yani ayırabilir hangisini kötü, hangisini iyi, hangisinin delili var, hangisinin delili yok diye. Çünkü o kitapta ruh konusunda konuşuyor. O ruh konusunda konuştuğundan dolayı yani bazı mantıklar, akıllar getiriyor. O bazıları Kur'an'a sünnete dayanıyor. O bazıları Kur'an'a sünnete dayanmıyor. Kim ki hangi konu mevzusu Kur'an'a sünnete dayanırsa alınır ve hangi mevzu Kur'an'a sünnete dayanmazsa alınmaz diyoruz. Bu konuda dikkat etmek lazımdır. Yani o kitabı okuyan kişi azıcık ayırması, azıcık onun ilmi olması, İbn-i Kayyım'ın her dediğini o kitapta almaması gerekir diyoruz. Ve billahi tevfik. طيب بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Arkadaşlar, arkadaşımız soruyor, diyor ki ben kafirlerin cenazesine hazır olabilir miyim, gidebilir miyim, onların cenazesini yürüyebilirim arkasında veya hatta orada bir çağrıldığım zaman, davet edildiğim zaman orada olabilir miyim veya hatta kiliselere, onların kiliselerine o cenaze için girebilir miyim? Diyoruz ki Bismillahirrahmanirrahim ve salatu vesselam ala Muhammedin ve sahbihi ecmain. Diyoruz ki arkadaşlar hiç şüphesiz ki yani cemahir, en büyük alimler İmam Malik mezhebi veyahut da Hanbeli mezhebi veyahut da Hanefiye mezhebi veyahut da İmam Şafii mezhebi bunlara konuşup demiştir ki, birinci olarak İmam Malik mezhebi demiştir ki Müslim hiçbir şekilde babası kafir olduğu zaman onu yıkayamaz. Onun cenazesine takip edemez, onu taşıyamaz. O onu o mezara indiremez. İmam Malik mezhebi indiremez. Ancak ne yapar? Toprağı onun üzerine atar. Yani o ceset yok olmasın diye. Yok olmasın diye. Ama Hanbeli mezhepleri ne yapmıştır? Haram demiştir Müslim kafirleri yıkaması veyahut da babası kafirse onun cenazesinde hazır olması. Onun cenazesinde hazır olmasını ne haram demiştir. Hanefi mezhepleri de ne Şafii mezhepleri de. Bu bir. İkinci olarak da yani onların cenazesine durmak veyahut da gitmek veyahut da katılmak kiliselerinde nedir? Onları büyüklettirmek ve onlara ikram etmek ve onlara ihtiram etmek ve onlara dostluk yaptırmak ve onları ulaştırmak demektir. Bizim dinimizde hiç şüphesiz ki Allah Azze ve Celle diyor ki يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ. Allah Azze ve Celle diyor ki يَا اَيُّهَا iman edenler, لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ diyenler, Peygamberi Resul olarak seçenler ve Kur'an'ı kitap olarak seçenler, neyi? Bu kavmi, bu topluluğu, Hristiyanları veyahut da Müslüman olmayan kişileri kendinize dost edinmeyin. Çünkü onlar Allah'ın öfkesini almışlardır. Allah'ın öfkesini almışlardır. Ve Peygamber Efendimiz Ebu Talip öldüğü zaman ne yaptı? Ebu Talip ki amcası Öldüğü zaman ne yaptı? Ne yaptı? Gitti. Öldüğü zaman ne yaptı? Onu dedi ki Ali radıyallahu teala anhuna, dedi ki git dedi, onu toprağa örttür. Peygamber Efendimiz ne onu takip etti, ne de cenazesine gitti, ne amcası kere o ne yapıyordu, amcası Ebu Talib ne yapıyordu, onu difa ediyordu, onu koruyordu, onu kurtarıyordu, onu her zaman övüyordu. Ama Peygamber Efendimiz buna rağmen o ne oldu? Kafir olarak öldüğü için hiçbir şekilde ona ihtiram etmedi. Ona ihtiram etmedi. Ona uğurlandırmadı. Ona hürmet etmedi. Onun cenazesini takip etmedi. Ali radıyallahu teala emretti. Git bu Ebu Talib'in neyi? Toprağı onun üzerinde ört dedi. Ört dedi. Ve unutmayın arkadaşlar. Unutmayın ne Peygamber Efendimiz'in kafirlerin cenazesine hazır oldu, ne de Ömer bin Hattab, Ebu Bekir ve ne de Osman ve ne de Ali ve ne de hiçbir sahabe radıyallahu teala. Ebu Hureyre'den geldi ki diyor ki Peygamber Efendimiz la tebdehul yahud ve nasara bisselam, yani selamun aleykümle başlamayın. Çünkü neden ihtiram olmasın? Çünkü neden onlara büyüklük olmasın? Çünkü neden onlara ikram olmasın? Ve onları bulduğunuz zaman caddelerde, sokaklara onlara tayyip açılmayın, yer vermeyin. Yürüyün, gidin. Tayyip yürüyün, gidin. İkramlaştırmayın. Tamam. Ancak davet ikramlaştırmayın. Anlaşıldı mı istediği gibi? Ama kiliselerine girmek, hiç şüphesiz kiliselerine girmez. Kiliseleri bunların şeytan evleri. Şeytan evleri. O bunların kiliselerinde Ömer bin Kattab dediği kadar, ne diyor Ömer bin Kattab? Diyor ki siz diyor onların diyor müşriklerin kilisesine girmeyin, çünkü diyor gökten diyor Allah'ın öfkesi onların kilisesine iner diyor. O onların şirk yaptığı yerler. O onların küfür yaptığı yerler. Onların Allah'ı öfkelendirdiği yerlere nasıl giriyorsun? Selefi alimler haca baktığı zaman artı böyle artı işareti haca baktığı zaman gözlerini yumuyorlardı. Diyorlardı ki vallahi bizler bu yani topluluktan başka Allah'a bu şekilde küfür eden topluluk görmedik. Allah'a küfür ediyorlar bunlar. Bu hac küfürdür Allah'a. Ben o küfüre bakamam. Bu gözlerimi yumarım diyor. O küfüre nasıl bakacağım? Allah'tan utanıyorum. Allah'a küfür eden bu böyle bir kavimden Allah'tan utanıyorum. Allah küfür eden üç ilah kılan diye gözlerini yumuyorlardı hacılara gördüğü zaman. Nasıl gireceksin kiliseye? Kilise küfür yeri, kilise şirk yeri, kilise pislik yeri, kilise Allah'ı şirklendiren yer. Tabii nasıl gireceksin? Nasıl gireceksin arkadaşım? Bu konuda İslam alimleri hiç şüphesiz ki bu şekilde onların girmelerine, bayramlarına veyahut da cenaze kılmalarına ne yapmışlardır? Haramlamışlardır. İslamları Ebu Hanife yani İbn-i Abidin Haşiyetil İbn-i Abidin zikretmiştir. Ve ne? Bahr-ı Rayık'tan İbn-i Necim zikretmiştir. O İmam Şafii mezheplerde, o İmam Hanbel mezheplerde. İnşallah anlaşılmıştır. Hiç şüphesiz ki Allah Azze ve Celle diyor ki ya eyyellezine amenu la tettehidil yehudu ve nasara evliya evliya, bazıhum evliya bazı. Yani diyor ki ya mümin, iman edenler, ya iman edenler, ya la ilahe illallah deyip onun şartlarını getirip onundan engellerini iptal edenler, yani engellerini getirmeyenler ne yapın? O kafirleri, Yahud ve Hristiyanları dost edinmeyin. Dost edinmeyin. Tayyip, o şekilde diyoruz. Ama dipnotu diyorum. Onlara ihsan edip, onlara davete çağırmak, bu dini öğretmek güzel bir şekilde o başka bir şey. Güzel bir şekilde o başka bir şeydir. O billahi tevfik. Bu birinci sorunun cevabı fal baktırma veya hatta burç baktırma eğlence olsa bile euzubillah Allah korusun şirktir. Bu konularda eğlence yoktur. Kul ebillahi ve ayati ve resulü kuntum testeziyon la ta'tezuru kad kefertum. Yani sizler Allah'ın dinle oyun mu oynuyordunuz? Alay mı geçiyordunuz? Kad kefertum, küfür ettiniz. Özür dilemeyiniz. Bu konularda alaycılık veyahut da yok. Din konusu dindir. Yani Allah Azze ve Celle kafirler o müşrikler dinlerini oyun, aldatma ve eğlence konusunu yapmışlardır. Ve ne? Mesela kafir Kureyşlerine baktığımız zaman nasıl tavaf yapıyorlardı? Müzikle birlikte tavaf yapıp çırılçıplak geziyorlardı, tavaf yapıyorlardı. Ve Allah Azze ve Celle bunları nehiledi, o şirklendirdi ve kafirlerdirdi. Ve ma kâne salatuhum illâ indel beyti illa mukaen ve tasdiye. Yani alkışlamak ve ıslık çalmakla böyle tavaf yapıyorlardı. Allah korusun onlar bizden. Bunlar şirktir hiç şüphesiz. Bu konuda eğlenmek yoktur. Dinimiz ciddir. Dinimiz ciddidir. Tabi bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selamu ala Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ecmain. Hiç şüphesiz ki biz İslam'dan çıkartılan işler çoktur. Sözler, inançlar çoktur. Bin taneden daha çoktur. Allah korusun. Onun için bizim dinimizi örmemiz lazımdır İslam'dan çıkmayalım diye. Ve her zaman Allah'tan bu İslam'da kalalım diye ona dua etmemiz gerekir. Bu bir. İkincisi, İslam'dan çıkan baş konuları şudur. Şirk. Birinci konu şirk. Allah'a ortak koşmak. Allah'a ortak koşmak. Nasıl Allah'a ortak koşmak? Yani mesela örnek olarak veriyorum. Allah'tan başkasından Allah'ın yapamadığı bir şeyde ondan yardım istemek. Veyahut da ona kurban kesmek. Yani o varlığa kurban kesmek. Veyahut da ona ruku ve sucud yapmak. Veyahut da o mahlukun hükmüne tam olarak uymak. Yani o mahluk ne yapmak? Hüküm çıkartması. Ne hüküm çıkartması? Allah'tan başka hüküm çıkartıp o hükmü kabul edip o hüküme razı olmak gibi. Tamam. İkincisi ne arkadaşlar? Hiç şüphesiz İslam'dan çıkartan başlı başlıklar Allah'la bizim aramızdaki ne? Aracılık kılmak. Aracılık. Yani ben Allah'a dua edemem. Yalnızca başkasına dua ederim. Allah çünkü ben günahkar kişiyim. Günahkar kişiyi Allah duymaz. Başbakana, vezirle, milletvekiliyle ulaşır denilmek gibi sözler. Ya da bunlar yanlıştır İslam'da. Bunlar Kureyş kafirlerinin değildir. Hiç şüphesiz ki bu düşünce, bu fikir, bu inanç Allah İslam'dan kişiyi çıkartır. Üçüncüsü mesela baş olan, üçüncü baş bizi İslam'dan çıkartıran ne? Müşrikleri küfürlendirmemek. Yani Hristiyanlar, Nasranileri, Yahudilere, Macuslara kafir dememek veyahut da onların küfürlerinde ne yapmak? Şüphe duymak. Hiç şüphesiz ki bu kişi tağuta ne inkar etmemiş oluyor. Kelime-i tevhidi tamamlanmamış, getirmemiş, dese bile getirmemiş oluyor. Dördüncü engel, dördüncü iş Allah'tan çıkartılan, İslam'ı iptal eden dördüncü iş başına arkadaşlar yani neye inanmak? Peygamber Efendimiz'den başka bir kişinin kanunları daha iyidir. Onun hüdası daha iyidir diye bir inanmak. Ve o kanunları alıp razı olup o kanunlarla hüküm yapmak. Ve beşinci iş ne? Peygamber Efendimizin getirdiği şeriata buğz etmek, onaylamamak, sevmemek, çirkin görmek, tiksinmek, alay etmek gibi cennet ve cehennemle alay etmek. Peygamber Efendimizin getirdiği namaz, zekat, sıyam, salat gibi işlerle alay edip veyahut da Peygamber Efendimiz kendisiyle sahabelerle alay etmek. Altıncı, yedinci başlığı ne? Sihir, büyücülük. Büyücülük işi Allah korusun gerçek olarak asıl olarak İslam'dan çıkartır. Mesela karı koca arası anasına sevgi yapmak için bücürük yapmak veyahut da karı kocayı arasını ayırmak için büyü yapmak. Bu ne? İslam'ı Allah, bu kişi yapan kişi hiç şüphesiz ki İslam'dan çıkar, Allah korusun. 8. ne arkadaşlar? Kafirleri sevmek, onlara yardım etmek, onlara dost edinip onlarla ne din İslam'ını, bu dini dinlerini onaylamak, onları dost edinmek, onları kalpten çok sevmek, onların dediklerini yapmak, onları ulaşıp birleşip sevip göz ve boyun boyuna olup Müslümanlara buğz etmek. 9. ne arkadaşlar? 9. ne demek? Yani 9. başlık nakıdır İslam'ı. Kim ki yani bazı kişiler caiz olur deyip mesela Peygamber Efendimiz'in şeriatından çıkması caizdir demek. Mesela bu Peygamber Efendimiz'in şeriatı yalnızca Araplara gelmiştir demek. Veyahut da kim ki mesela şimdi Musa Aleyhisselam'a uyursa hiçbir şey olmaz demek. Bunlar Allah korusun İslam'dan çıkartır. Arkadaşlar 10. olarak Allah'ın dinine sırt vermek, kabul etmemek, Allah'ın dinine sırt vermek, kabul etmemek, öğrenmemek, öğrenmek istememek, ne yapmak sen bana söyle, yani bir öğrenmemek, öğrenmek istememek, şirki bilmemek, tevhidi bilmemek, onlarla ilgilenmemek, bu ne? İslam'ı Allah korusun insanı İslam'dan çıkartır. O billahi tevfik. Ali kardeşim, hiç şüphesiz ki ben namaz kılmayan kişinin kafir olduğunu inandığım için onun namazını kırmıyorum. Onun namazını kırmıyorum ama kimse yani başka bir mezhebe giderse derse ki ben benim mezhebim namaz kılmayan kişi kafirdir derse o namaz kılacak hiç şüphesiz. Onun cenazesine. Şüphesiz ki tevhid Allah'ı birlemek, Allah'a şirk koşmamak ve bütün ibadetlerimizi Allah için yapıp ve o Allah'tan başka tapılan kişilere küfür etmek. Yani tarikatçılara gitmemek. Yani tekfircilere gitmemek. Yani Allah'tan başka hüküm görmemek. Kitap ve sünneti Peygamber Efendimizin sahabileri ve tabileri ve tabi tabileri alimlerin anlayışıyla anlamak ve bizim alimlerimiz kimdir onları iyi bir şekilde bilmek. Tevhid budur. Tevhid Allah'ı birlemek. Yani tevhid-i rububiyye. Allah bu kevne, bu kainatı yaratıp o bütün işleri o yapıp bu kainatta ne istiyorsa o bu kainatı düzenleyen kişi odur. Ama tevhid-i uluhiyye ne? Tevhid-i uluhiyye yani biz ibadetlerimizi tevekkül veyahut da namaz veyahut da korkmak veyahut da kaçınmak veyahut da kurban kesmek yalnızca Allah'a olmasa. Yalnızca Allah'a olmasa. Ne tarikatçı kişilere, ne şunlara, ne bunlara. Ama üçüncü tevhid esma ve sifat. Allah'ın hiç şüphesiz ki isimleri vardır. Ve sıfatları vardır. O isimleri, o sıfatlar Kur'an'da ve sünnette belirtilmiştir. Ve biz o sıfatları, o isimleri ispat edip ve ne onların manasını bilip ama ne keyiflendiriyoruz, ne de Allah'ı örneklendiriyoruz, ne de Allah'ı başkasına benzetiyoruz. Leyse kemikli şey o semiyor alim. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْاَعْلَى. Hiç şüphesiz ki bu şekilde Allah'ı tevhidlendirmiş oluyoruz. Buna kadar ki bizler Peygamber Efendimiz 23 sene sahabilerin arasında kalıp bunlara tevhidi öğretmiştir. Ve son sözü Peygamber Efendimizin ölmeden önce 5 gün ne demiştir? لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ألا ولا تتخذوا القبور مساجد. يعني demiştir ki Allah lanet etti Yahudilere